Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht zeker 1 persoon om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Een slachtoffer werd geraakt door een neergehaalde drone die op een tankstation neerkwam. Burgemeester Klitschko van Kiev zegt op Telegram dat vannacht meer dan 20 Russische drones die onderweg waren naar Kiev uit de lucht zijn geschoten. Hij laat verder weten dat er nog een Russische aanval wordt verwacht, dat mensen dus moeten blijven schuilen. In Pakistan zijn 11 mensen omgekomen door een lawine. Onder de dodelijke slachtoffers waren ook jonge kinderen. Zeker 25 mensen raakten gewond. Een groep geitenherders en hun gezinsleden werden getroffen toen ze onderweg waren in een bergpas in het noorden van Pakistan. Een aantal mensen kwam vast te zitten in de sneeuw. Het gebied was voor de hulpdiensten moeilijk te bereiken. Een begrafenisondernemer in de Amerikaanse staat Indiana heeft toegegeven dat hij tientallen lichamen maandenlang heeft bewaard in plaats van ze te begraven of te cremeren. In het uitvaartcentrum lagen 31 lichamen buiten de koeling opgeslagen. De man heeft schuld bekend en krijgt waarschijnlijk een celstraf van 12 jaar, waarvan 8 jaar huisarrest. Ook moet hij een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. De politie kwam de zaak op het spoor nadat er meldingen binnenkwamen over een sterke geur bij het uitvaartcentrum. Voetbalclub VVV Venlo is in de nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie doorgedrongen tot het tweede ronde. Dat gebeurde ten koste van Willem II. VVV speelde in Tilburg met 2-2 gelijk. En het was na de 3-2 thuiszegen genoeg om een ronde verder te komen. VVV Venlo gaat met Almere City FC strijden om een plaats in de finale van de nacompetitie. Het weer nog, helder, maar vannacht vanuit het noorden wat wolken. Minima liggen tussen de 6 en 9 graden. Komende dag zonnig, maar ook wat bewolking bij 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Deze nacht is rustgevend. De meeste mensen zullen op de tijdstip slapen, maar het feit dat jij luistert betekent dat je wakker bent. Of je nou moet werken, reizen, niet kan slapen of gewoon heel veel van de nacht houdt, toch is slaap een groot en belangrijk deel van ons leven. Maar wat doet slaap met ons? Hoe werken dromen? Wat doet een jetlag of cafeïne met je? En nog vele andere onderwerpen zullen we deze nacht aan bod laten komen. Dus blijf vooral wakker, want het is zeker niet slaapverwekkend. En deze nacht hebben we het dus over slaap. En dat doen we graag met jou, maar ook met onder andere arts en slaaponderzoeker Ever van der Elden. Praten we met Nelly Rosa over het nieuws op Curaçao. Hebben we slaapexpert Norbert Klein in de studio. En krijgen we, als je het nog heel lang volhoudt, toch nog een slaapverhaaltje van verhalenverteller Pauline Veenstra. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Iedereen zijn slaapritme is anders. Misschien ben je wel een ochtendmens, of als je nu luistert leef je helemaal op in de nacht. Er wordt de laatste tijd veel onderzoek gedaan naar slaapritmes, hoe we deze kunnen beïnvloeden en vooral ook hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Wat deze ritmes zijn en wat het met je lichaam doet, vroegen we aan slaapwetenschapper en schrijver van het boek Slapen als een oermens, Marijn van der Laar. Laten we beginnen met het circadiaans ritme. Wat is je circadiaans ritme en waar wordt dit door beïnvloed? Het circadiaan ritme is een biologisch ritme wat heel erg ons dag- en nachtritme bestuurt. En dat staat heel erg onder invloed van de biologische klok. En die biologische klok, dat is een hersenstructuur die bevindt zich achter de oogzenuw. En dat noemen we met een moeilijk woord ook wel de suprachiasmatische nucleus. Nou, die klok die is weer heel gevoelig voor melatonine en voor licht. En melatonine is een hormoon, een lichaams-eigen hormoon, wat geproduceerd wordt door de pijnappelklier. En als dat melatoninegehalte hoog is, dan krijgt ons lichaam het idee van hey, het is avond of nacht, we moeten gaan slapen. Op het moment dat er heel veel licht is, dan wordt melatonine minder goed opgebouwd. En dat licht dat zorgt er op zijn beurt weer voor ook dat de biologische klok het idee krijgt van hey, we moeten wakker blijven. Dan zijn er ook nog heel veel andere dingen die invloed hebben op die biologische klok. Maar de belangrijkste zijn toch ook wel naast melatonine en licht voeding en beweging. Dus op het moment dat jij heel veel gaat eten, net voordat je gaat slapen, dan gaat dat niet goed werken, want er is het lichaam niet op ingesteld. Maar ook als je heel erg veel intensief gaat sporten net voordat je gaat slapen, dan is dat ook een beetje gek voor ons lichaam. Want dat intensief sporten, dat past eigenlijk meer bij de... bij de overdag stand, lijkt me. Ik zie veel slaaponderzoek en ik zie ook heel veel slaapdruk proces C en proces S voorbij komen. Wat is deze slaapdruk proces C en proces S? Slaapproces C, dat staat eigenlijk voor ons biologische ritme. Dus voor onze biologische klok, oftewel het circadiane ritme. En dat is dus onze biologische klok die heel erg bepaalt van... wanneer word je slaperig, op welk moment van de dag... en wanneer ga je in slaap vallen en wanneer word je wakker. Dus dat heeft heel erg met timing te maken. Proces S is een heel ander proces. Want het heeft namelijk te maken met hoeveel druk je ervaart om te moeten slapen. We noemen dat ook wel slaapdruk. En slaapdruk die bouwt zich op gedurende de dag. Het is zo dat proces C, dus het circadiane ritme, daar is melatonine heel erg belangrijk. Proces S is adenosine heel erg belangrijk. Dus hoe hoger het stofje adenosine, hoe slaperiger we zijn. Dan zijn er twee belangrijke factoren die proces S heel erg beïnvloeden. De eerste factor, dat is hoeveel je bewogen hebt die dag. Dus als jij je spieren flink gebruikt hebt, dan ben je 's avonds vaak slaperiger. Maar ook op het moment dat jij langer buiten het bed bent, dan neemt adenosine toe en dan neemt ook proces S steeds meer toe. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld 24 uur buiten het bed bent en al 24 uur wakker, dan voel jij je heel erg slaperig. En die slaperigheid, dat echt je slaperig voelen, dat is proces S. Nou wordt slaperigheid en vermoeidheid heel vaak door elkaar heen gebruikt, maar het zijn toch echt twee verschillende dingen. Vermoeidheid is het zware gevoel wat je kan hebben in je hoofd of in je lijf. Terwijl slaperigheid, dat is echt in slaap vallen of ongeveer. Ja, ik drink wel eens koffie, als ik dan zeker nu moet werken in de nacht. Hoe beïnvloedt cafeïne dit proces? Cafeïne is beschreven als een stofje wat eigenlijk een soort van adenosine kan imiteren. Dus dat betekent dat op het moment dat je cafeïne neemt, dan kan het de receptoren in ons brein, oftewel de deeltjes in ons brein die gevoelig zijn voor de stofjes, daar kan het heel erg aan gaan binden. Dus we noemen het ook wel een adenosine receptor antagonist, met een heel moeilijk woord. Maar waar het dus op neerkomt is dat op het moment dat cafeïne zich bindt aan die adenosine receptoren, dat ons lijf dus minder slaperig zou gaan worden. Nou is het wel zo dat als we gaan kijken naar grote onderzoeken, dat het effect van koffie, vooral bij mensen die overdag al heel veel koffie gebruiken, eigenlijk niet zo heel erg groot is als wat wij in het verleden dachten. Dus het doet zeker wat met je alertheid. Het zorgt er even voor dat je wat minder slaperig kan worden. Maar het is niet zo dat als jij bijvoorbeeld overdag al heel veel koffie drinkt, dat je meteen bijvoorbeeld na één kopje koffie al heel erg wakker kan liggen als je dat in de avond drinkt. Dus die effecten die zijn vaak heel erg overdreven. En we zien eigenlijk in de recente literatuur dat de effecten best wel meevallen. Een uitzondering is wel op het moment dat je heel gevoelig bent voor cafeïne. Dus stel dat je echt gaat trillen, zweten, wat dan ook voor cafeïne, dan is het sowieso belangrijk om dat niet in de avond te nemen. Wat grappig, want mijn koffiezetapparaat is al een paar weken stuk. En ik geef dus mijn vermoeidheid de schuld van het koffiezetapparaat. Maar dat kan dus nu niet meer. Nou, de vermoeidheid is dan misschien iets anders. Maar het kan je wel, volgens mij, wel iets scherper of iets wakkerder maken. Misschien is het ook een mentaal ding, toch? Dat zou best kunnen. Placebo-effect werkt ook. Waarschijnlijk dat, ja. Maar je organen, je maag, je darmen, die werken ook allemaal volgens een bepaald ritme. Kan je daar nog iets over vertellen, Marijn? Je organen werken ook volgens een bepaald ritme. Dus denk inderdaad aan maag of darmen. Het is ook bijvoorbeeld zo dat mensen die nachtdiensten draaien, dat die vaak ook wat problemen kunnen krijgen met maag of darmen. Dat heeft er alles mee te maken dat die maag en darmen vaak in de nacht, zeg maar als we eigenlijk zouden moeten slapen, dan ligt dat vrij stil. Dus dat wil zeggen, die doen niet zo heel erg veel. Dat is ook waarom we vaak aan de mensen die nachtdiensten draaien het advies geven om in de nacht niet te veel vet en moeilijk verteerbaar voedsel tot zich te nemen. Dus eigenlijk eerder licht verteerbare maaltijden te nemen, want die licht verteerbare maaltijden, daar krijgen ze vaak minder last van. Dus in de nachtdiensten vaak niet te vet en niet te heftig eten, want dat kan heel erg je problemen geven met je maag en met je darmen. Dankjewel, Marijn van der Laar, slaapwetenschapper en schrijver van het boek Slapen als een oermens. Ja, en slaapvallen kan soms lastig zijn, vooral als je piekert over je dag of over je relatie. Zelfs Alicia Keys heeft er nog wel eens moeite mee om in slaap te vallen. Zo blijkt uit haar nummer Try Sleeping with a Broken Heart. Het gaat over de pijn van een, nou ja, gebroken hart en de moeite om daarmee in slaap te vallen. Toch is ze positief in het nummer en probeert ze ook te slapen, ondanks haar kapotte liefdesdroom. Dat was Alicia Keys met Try Sleeping with a Broken Heart. Volgens mij heeft ze nu wel een goede relatie met Swizz Beatz, als je Instagram moet geloven. Wel couple of the decade. Dus dat is heel fijn. Dat slaap goed voor je is, is inmiddels algemeen bekend en bewezen. Maar hoe zit het met slapen in het ziekenhuis? Daar is nog weinig onderzoek naar gedaan. En daar wilde Eva van den Ende en collega's verandering in brengen. Want hoewel we misschien zelf al wat dingen kunnen bedenken wat beter zou kunnen, zijn er cijfers en onderzoek nodig dit daadwerkelijk te kunnen aantonen en veranderen. En Eva wilde heel graag live in de uitzending zijn. Maar ja, ze moet gewoon werken. Dus we hebben even van tevoren gevraagd of ze al wat antwoorden kon geven. Eva heeft dus het onderzoek aan ons kunnen uitleggen op een ander moment via dit audiofragmentje. En ja, luister zelf maar. Zometeen. Yes, awesome. Top. Ik ben Eva van den Ende. Ik ben arts. En ik heb de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar slaap in het ziekenhuis. Als je 's ochtends als dokter een rondje maakt over de zaal en je kijkt je patiënten na en je vraagt hoe het met ze gaat, dan hoor je heel vaak: dokter, ik heb zo slecht geslapen. En eigenlijk wordt daar in het ziekenhuis over het algemeen vrij weinig aan gedaan. En ja, dat is eigenlijk best gek als je weet hoeveel onderzoek er al is dat bevestigt wat de negatieve effecten van een slechte nachtrust zijn. Op lange termijn heb je risico, veel meer risico op hart- en vaatziekten, op hartproblemen dus, op het ontwikkelen van suikerziekten, op het ontwikkelen van sommige type kanker. Er komt eigenlijk steeds meer bewijs voor de negatieve effecten van slapeloosheid op lange termijn. Maar ook op de korte termijn zijn de effecten al groot. Je wordt er chagrijnig van. Je ervaart meer pijn, meer stress en angst. En je bent minder goed in staat om weloverwogen beslissingen te nemen. Allemaal zaken die natuurlijk niet zo welkom zijn als je in het ziekenhuis ligt en dagelijks grote beslissingen moet maken en vaak te maken hebt met pijn. We weten verder dat het immuunsysteem minder goed werkt bij slaaptekort en de mensen een hoger risico hebben dus op cardiovasculaire aandoeningen. En dat ze hogere suikerwaarden hebben, waardoor bijvoorbeeld ook wonden minder goed herstellen. En daarnaast hebben met name ouderen vaak een veel hogere kans op het ontwikkelen van een zogenaamd delier. Dat is dat ze in de war raken eigenlijk. Wat zeker ook verergerd wordt als je slecht slaapt. Dus eigenlijk zouden we slaap moeten zien als een soort, nou, een gratis medicijn. Hè, zonder dat het bijwerkingen heeft. En wat mensen helpt en ondersteunt om sneller te genezen. En toch is het zo dat mensen in het ziekenhuis gewoon echt slecht slapen. En dat er vrij weinig aandacht voor is. Voor een deel is het natuurlijk goed te begrijpen, want ze zijn ziek, ze hebben vaak last van pijn, ze zijn benauwd, ze liggen met vier anderen op een kamer. Maar voor een deel zijn er misschien ook wel factoren in het ziekenhuis die maken dat mensen slecht slapen die eigenlijk helemaal niet zo nodig zijn. Om dat te onderzoeken hebben wij in 2017 een heel groot onderzoek gedaan naar de slaapkwaliteit van patiënten die opgenomen waren in het ziekenhuis. En dat deden we door middel van een zogenaamd flashmob-onderzoek. Een flashmob-onderzoek is gebaseerd op flashmobs, zoals jullie die misschien wel kennen van dansjes die midden op een plein worden gedaan. Dus mensen die doen gewoon, lopen gewoon op straat alsof er niks aan de hand is. En iemand geeft een teken en dan in één keer gaat iedereen een dansje doen. En na een minuut of zo is het weer voorbij en loopt iedereen weer rustig door, alsof er niks gebeurd was. Dit is een onderzoekstype waarbij het een beetje hetzelfde is. Dus ik heb 39 ziekenhuizen voorbereid op een onderzoek waarvan niemand wist op welke dag dat zou zijn, behalve de mensen die betrokken waren in het complot. En op een morgen heb ik gezegd: dit is de dag, we gaan nu een slaaponderzoek doen. En hebben we in 24 uur ruim 2000 patiënten geïnterviewd over hun slaap in het ziekenhuis van die afgelopen nacht. Wat als groot voordeel had dat het allemaal over dezelfde nacht ging. Dus de weersomstandigheden waren hetzelfde. Het werd even laat donker op elke voor elke patiënt. Dus een aantal van de factoren die slaap zouden kunnen beïnvloeden, die hadden we weggenomen door deze onderzoektechniek te kiezen. En zo hebben we dus 2000 patiënten gevraagd hoe ze sliepen. En als ze slecht sliepen, waar dat dan door kwam. En het bleek dat patiënten in de thuissituatie dachten ze gemiddeld ongeveer 7,5 uur te slapen. Dat is ook wat aangeraden wordt, hè. 7 tot 9 uur slaap voor is gezond. En in het ziekenhuis sliepen ze ongeveer 6 uur. Dat is bijna 1,5 uur korter dus dan dat ze dat thuis deden. En dat was met name omdat ze 3 kwartier eerder wakker werden dan thuis. En verder werden ze ook 2 keer zo vaak wakker als dat ze thuis wakker werden. En sliepen ze veel minder diep. Als redenen voor het wakker worden gaven ze allerlei dingen, zoals dus pijn en benauwdheid. Maar 73% of zelfs 74% van alle redenen die genoemd werden, die hadden niet te maken met de patiënt, maar veel meer met de omgeving en de manier waarop we het ziekenhuis hebben ingericht. En eigenlijk was de allerbelangrijkste reden voor de slapeloosheid het gewekt worden door ziekenhuispersoneel. En dan met name in de ochtend. Dus ja, een van de grootste redenen dat patiënten slecht slapen en dus eigenlijk kansen missen om goed te herstellen, is door de manier waarop we het ziekenhuis hebben ingericht. In ieder geval, in vrij veel ziekenhuizen in Nederland is het nog zo dat patiënten ergens tussen 5 en 6 worden wakker gemaakt om de bloeddruk te meten en medicijnen uitgedeeld te krijgen. Dat is sowieso al apart, want normaal gesproken thuis neemt bijna niemand zijn medicijnen om 5 uur 's ochtends. Dus het lijf is daar ook niet aan gewend om dat op die manier te doen. Maar ja, dat maakt, dan gaan de grote lichten aan, wordt bij iedereen gemeten. Dus mensen worden al rond 5 of 6 wakker gemaakt. Dit is vanuit het ziekenhuispersoneel best logisch, want die willen, dit is eigenlijk de nachtdienst die metingen dan doet. En die hebben gewoon veel meer tijd dan dat de dienst overdag heeft. En bovendien willen de dokters graag alle getallen hebben voordat ze aan het werk gaan, zodat ze goed weten hoe het met de patiënten gaat. Dus historisch is het zo ontstaan dat dat door de nachtdienst allemaal gedaan wordt. Maar dat houdt eigenlijk geen rekening met dat het voor de patiënten natuurlijk niet zo vriendelijk is om ze zo vroeg wakker te maken. De publicatie van het onderzoek, dat kreeg heel veel media-aandacht. Waarbij het ook leuk was dat op sommige websites zoals nu.nl ook mensen in staat zijn om reacties te geven. En daar kwamen heel veel mensen die reacties gaven, die het herkenden. Die vertelden over hoe slecht zij hadden geslapen toen ze in het ziekenhuis hadden gelegen. Maar er waren ook best wel wat mensen die zeiden, ja, nou ja, dat slecht slapen in het ziekenhuis, dat weet toch iedereen? Moet daar nou per se onderzoek naar gedaan worden? Dat is toch onzin? En eigenlijk onderstreept nou met name eigenlijk die laatste reactie hoe belangrijk het is dat er onderzoek wordt gedaan. Want we weten allemaal dat patiënten slecht slapen. Dat weten we al jaren. En toch, blijkbaar, pakken we de dingen niet zo aan dat dat nu niet meer nodig is om slecht te slapen. En dat is de reden, helaas in deze wereld, dat we getallen nodig hebben om echt grote bewegingen voor elkaar te krijgen. Maar goed, we hadden die studie gedaan. Dus we hebben bevestigd dat mensen inderdaad slecht slapen in het ziekenhuis. Hoeveel slechter ze slapen en waardoor dat komt. En nu is natuurlijk de vraag, hoe kunnen we dat dan aanpakken? Dan heb je 2 manieren. Hè? Medicatie is natuurlijk altijd een optie. Maar veel medicatie, het lijkt alsof je daarvan gaat slapen. Hè? Maar het eigenlijk sedeert het je, net als alcohol. Alcohol, daar val je sneller van in slaap, maar eigenlijk slaap je lichter. Dus de kwaliteit van de slaap is minder goed. Dat is voor veel geneesmiddelen werkt dat ook zo. En bovendien heeft dat natuurlijk bijwerkingen. Dus eigenlijk is het advies om te proberen om met niet-medicijnen, om daarmee toch de slaap te verbeteren. Dat hebben we gedaan in nog een studie, die onlangs gepubliceerd is. En in die studie hebben we eerst gemeten hoe mensen sliepen zonder dat we interventies implementeerden. Dus zonder dat we geprobeerd hebben om iets te veranderen aan het systeem. Hebben we een aantal maanden gemeten. En vervolgens hebben we veranderingen doorgevoerd. En toen hebben we weer gemeten en gekeken, slapen mensen nou inderdaad beter? En de veranderingen die we doorvoerden, die waren op verschillende niveaus. Patiënten op de verzorgende verpleegkundigen en op het ziekenhuissysteem. Patiënten die kregen van ons allemaal een boekje met daarin oordopjes, een slaapmasker, aromatherapie, cafeïnevrije thee. Een boekje met daarin allemaal tips over hoe ze beter konden slapen. Ook QR-codes naar geleide meditaties. Maar ook gewoon hele praktische dingen als... geef het aan als u niet kan slapen. Als u het koud heeft, hebben we extra dekens of extra sokken. Ligt het kussen niet lekker, dan kunnen we kijken of we een ander kussen hebben. Eigenlijk hele praktische, logische dingen waar heel veel patiënten misschien niet over nadenken dat dat opties zijn in het ziekenhuis. En we nodigden mensen uit om dat dus uit te spreken en om te kijken oplossingen te vinden voor waarom ze niet konden slapen. En de verpleegkundigen daar hebben heel veel lessen aan gegeven om bewustzijn te creëren voor dit probleem. En we hebben met hen samen geprobeerd om oplossingen voor elke individuele ziekenhuisafdeling te verzinnen. Hoe we hun patiënten beter konden laten slapen. En dat varieerde echt van, nou ja, mensen moeten zachtere schoenen aandoen 's nachts, zodat ze niet stampend over de gang gaan. We moeten elkaar herinneren aan dat we stil moeten zijn als we de medicijnen aan het uitdelen zijn. We moeten kleine lampjes bij ons dragen, zodat niet het grote zaallicht aan moet als we een patiënt beoordelen. Maar ook bijvoorbeeld de deur van kamer 4, die piept heel erg. Dus die moeten we een keer gaan smeren, zodat we daar geen last meer van hebben. Eigenlijk hele praktische kleine dingen. En dan hebben we tenslotte gezorgd dat op een aantal afdelingen de metingen 's ochtends en medicatiedelen dus niet meer door de nachtdienst zou gebeuren, maar gewoon door de dagdienst. Dus dat betekent dat mensen niet meer werden wakker gemaakt om ongeveer 6:30, maar om 7:30. En zeker dat laatste bleek een groot effect te hebben, want mensen werden daardoor 30 minuten later wakker dan dat ze deden voordat we die verandering hadden doorgevoerd. En in totaal sliepen mensen 40 minuten langer. Wat toch een hele serieuze verbetering is. Want iedereen kan zich voorstellen wat het verschil is tussen 6 of 7 uur slapen. En 1 nacht 6 uur slapen, of 4 uur slapen, of 1 uur slapen, wat ook geregeld gebeurt, is niet zo erg. Bijna iedereen kan dat wel hebben. Maar als je een week lang in het ziekenhuis ligt en elke nacht weer slaap je 1 of 2 uur... dan ben je niks meer waard aan het eind van de week. Dan voel je ellendig, ongeacht of van de onderliggende ziekte waarmee je opgenomen bent. Dus zo proberen we in het ziekenhuis langzaamaan, stapje bij beetje, beetje bij beetje, iedereen bewust te maken van het belang van slaap. En het is een hele mooie manier eigenlijk om de zorg te verbeteren en de kwaliteit te verbeteren en patiënten tevredener te laten maken. Een betere ervaring te beleven van de ziekenhuisopname en hopelijk ook gewoon minder complicaties te laten leiden. Dus minder vaak naar de IC, sneller weer naar huis toe, sneller beter en minder last van symptomen zoals pijn of benauwdheid. Heel interessant en goed onderzoek. Ik hoop dat er nog meer veranderingen worden doorgevoerd, dat iedereen heerlijk slaapt in het ziekenhuis. Dat je denkt, ik ben helemaal uitgerust als ik thuis kom. En natuurlijk ook respect voor Eva en alle andere doktoren, verpleegkundigen en anderen die zich ook 's nachts inzetten voor onze gezondheid. Dankjewel arts en slaaponderzoeker Eva van den Ende en heel veel succes vannacht. Dan muziek. Wist je dat The Lion Sleeps Tonight oorspronkelijk een jachtlied was dat in het Zulu werd gezongen, wat nu Swaziland is? De oorspronkelijke titel was Mbobo, wat leeuw betekent. En het nummer werd later gecoverd door de Tokens in de jaren 60 en werd toen een enorme hit. Maar het ging dus verkeerd in de vertaling. En je moet me even volgen, want ik verwacht dat ik het ook allemaal verkeerd zal uitspreken en daardoor ook verkeerd zal zeggen. En dat is dus precies fout gegaan. Ze dachten Wimbowe te horen. Het was dus eigenlijk Oewimbowe zingen. Mm. En dat betekent dan weer, je bent een leeuw. Maar Wimbowe, dat slaat eigenlijk nergens op. En door die verkeerde interpretatie leidt het beroemde Wimbowe-refrein er waarschijnlijk voor dat je vanavond alsnog niet in slaap valt door deze earworm. Wee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee Ja, dit wordt gewoon niet slapen. Nee, dit wordt... Nou ja, misschien als je het de hele tijd over slapen hebt, maar we blijven gewoon heel veel leuke muziek draaien. Het is ook zo naar van dit liedje dat hij dus eigenlijk door blijft gaan ook in je hoofd. En de enige manier om dus te zorgen dat een liedje stopt in je hoofd is hem dus om hem zelf af te zingen. Maar deze heeft niet echt een normaal einde. Dus je moet maar een soort van een drum solo clash erin maken om te zeggen, oké, nu stopt hij echt en nu ga ik echt slapen. Omdat het begin eigenlijk ook, of het einde ook weer het begin is. Ja, precies. We gaan nog door met een ander nummer en dat heeft eigenlijk niet zo heel veel met slapen te maken, maar het heet Dream Girl. Dus het is toch een beetje ook, ja, het meisje waar hij dan over droomt. En het is ook gewoon een lekker nummer van Ill Size. A mia slow riba 60, riba po mi mente quieta. Mi corazón ta llena, pota sinta diferencia. Tabata mi dream girl, son como ta feel. Vos otra parece te hasta pata mi dream girl son comida feel bad tu comida feel safe paso ta vos o mi que y a pata mi dream girl esto vamos a matar. Baby say, no. Baby guarda amore tu lumi te, yeah yeah. Lumi tu na amor suficiente. Ah, baby say, mami ta bota mi dream girl, ta bosa ta parece de. Dream, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Dat was Dream Girl van Earl Sides. Wie is er nog wakker rond dit tijdstip? Voor onze mede-koninkrijkbewoners is dat nog avond. Aan de lijn hangt Nelly Rosa om te praten over het laatste nieuws uit Curaçao. Buonanotte, Nelly. Buonanotte. Groot nieuws in het Antilliaans Dagblad. Namelijk een deel van het oostpunt op Curaçao is verkocht. Mm-hmm. Waar gaat het precies over? Nou ja, het oostpunt, dat is zoals de naam eigenlijk al zegt, is het oostelijk gelegen deel van het eiland. Het gaat om een stuk terrein dat zo'n 10% van het hele eilandoppervlak beslaat. En dat was al, dit stuk grond is al zo'n ruim 140 jaar in het bezit van de familie Maal. Ze hebben het al sinds 1868. En tot nu toe mochten ze het niet ontwikkelen. Of althans tot 2016. En toen is een wet veranderd, waardoor dat wel mogelijk is. Maar er liepen nog allerlei rechtszaken door milieuorganisaties. Die dus willen dat er bij een ontwikkeling, dat daar wel rekening wordt gehouden met het milieu. Dus nu op dit moment is er heel weinig daar. Althans, het is voornamelijk ongerept natuur. De gebouwen die er staan hebben natuurlijk historische waarde. Het is niet zoveel nog wat daar op Oostpunt nog is overgebleven. Dus het is echt een stukje natuur, ongerept, onbebouwd. En ze willen dus voorkomen dat bebouwing de nadelige gevolgen zal hebben voor het milieu. En met name voor het koraal wat daar in het water aanwezig is. Want dat is nog wel het beste stukje koraal nog in het Caribisch gebied. Maar ik hoorde echt dat mensen ook het oosten van Curaçao nooit gezien hebben. Staan er ook enorme hekken omheen? Of hoe moet ik dit voorstellen? Je zei al ongerepte natuur. Ja, het is privéterrein en de familie Maal die wilde ook voorkomen dat mensen op het terrein komen. Maar het is natuurlijk een heel groot gebied. Het is wel 10% van het hele eilandoppervlak. Dus we hebben het over zo'n 4.400 hectare. En nou ja, ga maar uitrekenen hoeveel voetbalstadions dat zijn. En dat is natuurlijk voor zo'n familie, kunnen ze dat natuurlijk niet in een eentje bewaken. Om te voorkomen dat er allerlei ongure types op het terrein komen, hebben ze het dus afgezet. En wordt het dus niet gestimuleerd dat je het terrein bezoekt. Helaas kunnen ze zelf ook niet voorkomen dat daar allerlei dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Mm. Het is wel vaker gebeurd dat je daar, dode mensen zijn gevonden. Oh. Ook mensensmokkel, dus dat ze dan via water zo aan land komen. Ook drugsmokkel. Dus vaker dat ook gestolen auto's daar worden gedumpt en vervolgens in brand worden gestoken. Dus er gebeuren daar heel veel. Wat ik al zei, 4.400 hectare kun je niet in je eentje bewaken. En als het terrein je ook geen geld oplevert, dan ga je er ook geen geld in stoppen om het te bewaken. Want het levert helemaal geen rendement op. Maar wie is dan de familie Maal? Want dat ze zo'n groot deel van Curaçao bezitten en dan eigenlijk er ook niet zo goed voor kunnen zorgen? Nou, ik wil zeggen, ze doen niet goed verzorgd. Ze doen het zo goed als kwaad als het kan. En dat is meer van, het is gewoon een heel groot terrein. En je kan dat natuurlijk niet in als je er niks op mag. Want tot nu toe, volgens de regelgeving, de wetgeving, was het meer een stuk natuurgebied. Was het een conserveringsgebied. Okay. Dus je mocht er ook niks op bouwen. Dus ze moesten het zo laten zoals het was. En dat is door de overheid is dat ook zo opgelegd. Waardoor ze het niet konden ontwikkelen. Ze wilden in de jaren 1996, zijn ze al benaderd door cruise maatschappij om daar een soort ook een waterpark te ontwikkelen. Nou, dat was het Atlantis Resort. Dat is nooit van de grond gekomen, ook vanwege die regelgeving. Toen zijn ze naar de Bahamas gegaan en dat is een heel succesvol project gebleken. Curaçao had daar miljoenen aan kunnen verdienen en dat is dus niet gebeurd. En hoe zij het in hun bezit hebben gekregen. Nou, Oostpunt bestaat uit 5 plantages. En de meeste van deze plantages zijn dus door de West-Indische Compagnie dus aangelegd. En na de afschaffing van de slavernij heeft familie Mao een groot deel van al die plantages kunnen kopen. Zo zijn ze dus in bezit gekomen van Oostpunt. Bizar, en dan ook zo lang nog kunnen houden. Ja, zoals ze zelf ook hebben gedaan, ze hebben in het verleden en dan eigenlijk nog steeds intensieve veeteelt. Dat is nu wel minder. Dus ze hebben het zelf ook voor akkerbouw gebruikt. Maar ze leefden er gewoon heel fijn. En het is de ding dat de familie altijd wel het idee had om het ooit te ontwikkelen, totdat het niet meer kon. En je vertelde net al dat er inderdaad ook minder leuke dingen gebeuren. Drugsmokkel, mensen die daar doodgevonden worden. Is het een soort, hoe moet je dat zeggen, zo'n spannend terrein waar al die verhalen ontstaan? Of is het gewoon een plek waar je makkelijk toch wel naartoe kan gaan? Nee, makkelijk naartoe gaan is het niet. Je kan echt, als je leven je lief is, dan zou ik zo niet zomaar. Ja, je weet niet wat er gebeurt. Je weet niet wie. Kijk, als er, laten we zeggen, er komen mensen met drugs aan land. Het gaat om miljoenen weer. Zij willen echt wel hun smokkelwaar. Willen ze natuurlijk zorgen dat het niet in de verkeerde handen komt of bij de politie. Dus best vaak komen ze bewapend. En als jij daar als nietsvermoedende burger daar wil je gaan een soort safaripark ervaringen opdoen. Nou, dan volgens mij kan het best wel verkeerd aflopen. Het is eigenlijk ook gewoon voor je eigen veiligheid is het beter om niet het terrein op te gaan. Want je weet gewoon niet wat er allemaal waarom gebeurt. Zou je zeker niet avond. Waarom zou je dit dan willen kopen? Waarom zou je hier een deel van willen hebben? Nou, als je het gaat ontwikkelen, dan is het, dan wordt het veiliger natuurlijk. Want dan heb je een constante toestroom van mensen. Nu is het, omdat het juist zo groot is en ook onbewaakt, of praktisch onbewaakt, dan kan je gebeuren deze dingen. Maar als er zodra er natuurlijk ontwikkelingen in, ze komen wonen, er komen wijken, toeristische ontwikkeling, hotels, of ook een gedeelte dat dan bedoeld is voor ook als natuurpark. Nou, dan krijg je gewoon volk en heb je meer ogen. En willen mensen die daar ook niet meer drugs smokkelen of al die andere dingen die je dus nu ongezien kunt doen. Dus het is ook echt bedoeld van als er eenmaal ontwikkeling is, dan is het ook wel veel meer sociale controle, maar ook, het is dan geen privéterrein meer, dus ook de politie heeft daar dan wat te zeggen. Althans, het gedeelte dat dan wordt ontwikkeld. Ja, want het is niet door een shady maatschappij nu ingekocht. Al die drugsmensen shady kopen het zelf op. Nee, shady. Nee. Niet shady. Een pensioenfonds heeft het gekocht. Oh, dat klinkt al een stuk beter. Ja, nee. Een lokale pensioenfonds heeft het gekocht. Vida Nova. Mm-hmm. Lokale financiële instellingen die moeten ook een deel van hun geld lokaal investeren. Er zijn niet zoveel investeringsmogelijkheden op het eiland. Dus dit soort projecten, daar staan pensioenfondsen wel om te springen. Er zijn al verschillende. Vida Nova die ontwikkelt al een woonwijk elders op het eiland. En nu gaan ze dus dit stuk ook ontwikkelen. Ze hebben er 71 miljoen voor neergelegd. Als je ongeveer 39 miljoen euro. Dat is best veel. Voor betaald. Ja, dat is heel veel. Voor ongeveer 1000 hectare. Ja. Dus dat gaan zij dus ontwikkelen. Precies wat ze gaan doen, dat is nog niet bekendgemaakt. Het is alleen maar het nieuws dat ze het hebben gekocht. En dat ze het gaan ontwikkelen. En dat het goed nieuws is voor het eiland vanwege economische ontwikkelingen. Natuurlijk het leven, het zorgt voor banen. Maar ook er is een woningtekort in bepaalde segmenten. Dus op dit moment wordt het wel verkocht als een goed nieuwsverhaal. En je zei net al, er worden woningen gebouwd, want er is een woningtekort. Wat zou er volgens de bevolking nog meer mogen komen op dat stukje? Wat is er nodig? Als je het hebt over de bevolking, ik denk niet dat de bevolking echt veel er tot nu toe over heeft mogen dromen. Het is nu vooral, familie Maal heeft altijd wel een wens bekendgemaakt. We hebben altijd gezegd dat ze wilden dus altijd een deel woningbouw, economische toeristische ontwikkeling, landbouw, maar ook veeteelt. Maar ook een deel is gewoon als natuurbescherming. Dus dat is altijd het plan geweest van de familie die het terrein bezit. En het ziet er naar uit dat, dat dit ook zo gaat, dat het ook zo gaat gebeuren. Want dus maar slechts 1000 hectare heeft dus het pensioenfonds gekocht. En dat betekent dus dat het merendeel, zo'n 3000, nog steeds in handen is van de familie. En dat is dan het gedeelte dat niet ontwikkeld mag worden. Dus daar zullen zij dus ook voor zorgen dat de natuur niet beschadigd wordt. En dat het gewoon ongerept blijft. En dat ze het goed gaan beheren. Wanneer denk je dat het af is? Nou, het is de eerste vraag is wanneer gaan ze beginnen? En vooral ook, wat gaan ze precies doen? Ik denk dat het vooral nu dat de plannen vooral een soort brainstormplannen zijn. Ik denk als ze ook goed kijken naar andere ontwikkelingen op het eiland. Je hebt bijvoorbeeld in de binnenstad heeft ook een pensioenfonds een hotel gekocht. Het voormalige Van der Valk Hotel. Staat nu al jaren leeg. En zij hebben heel erg... ook de input van de bevolking gevraagd. Dus de verschillende soort brainstormsessies te organiseren. Ook omdat het natuurlijk een soort een blikveld is. Dus toen noem je dat ook alweer. Het, is een, is, ja, het hoort bij het landmaal, zou ik zeggen. Mm-hmm. Is het van het eiland. En zij wilden heel graag de input van de bevolking. En ik denk dat dit pensioenfonds onzezelfde pad zal bewandelen door ook met allerlei partijen om de tafel te gaan zitten. Want uiteindelijk hoe meer draagvlak je krijgt, hoe succesvoller je het project ook kunt ontwikkelen en hoe minder weerstand. Maar baalt de familie Maal ook niet... Landmark. Maar baalt de familie Maal ook niet dat zij nog steeds niks met hun land mogen doen en nu ze eindelijk een deel hebben verkocht, dat daar wel iets mee gebeurt mag worden? Ja, zij zijn natuurlijk hartstikke blij omdat ze dat altijd al voor ogen hadden. Mm-hmm. En dat een deel... kijk, 71 of 72 miljoen gulden, dat is natuurlijk wel wat. Dus ik denk, hun pensioen is... hebben zij in ieder geval al volgestort. Dus zij hebben nu niks meer te klagen, denk ik. En ze zijn natuurlijk... het geld dat zij dus nu hebben, of als ze daaraan verdienen... gaan zij dan weer investeren in natuurbehoud... en ook goede bewaking van het deel van het terrein. En ook het gedeelte dat is verkocht is het zuidelijke deel. Dus je zal nog altijd, om daar te moeten komen... zal je nog steeds over het stukje privéterrein moeten komen. Dus het zal nog steeds niet, denk ik, voor iedereen zozeer begaanbaar worden. Dus daar zullen er vast ook wel allerlei afspraken van gemaakt worden. Als in dat je geld moet betalen? Nou, bijvoorbeeld misschien dat je als je het park wilt bezoeken... dat je daar een tree over moet heffen. Wat natuurlijk wel ook normaal is, omdat je het ook moet onderhouden. 71 miljoen is wel genoeg voor de komende jaren, zou je denken, toch? Nou, ligt eraan wat je nog wil. Want op dit moment is er dus nog niks, hè? Er is nog helemaal... En dan met niks bedoel ik, er zijn geen... je moet nog allerlei infrastructuur aanleggen. Dus je moet alle riolering, ook gewoon wegen aanleggen, elektriciteit. En vooral als je het duurzaam wilt doen. Want zoals ik al zei, het is echt het beste stukje koralen... wat nog in het water daar te vinden is in het hele Caribisch gebied. Dat wil je natuurlijk beschermen, omdat het zo belangrijk is voor het ecosysteem. En daar moet natuurlijk ook geïnvesteerd worden. Dus dat het afval ook goed wordt... maar goed wordt afgevoerd en dat het dus niet in zee terechtkomt. Dat brengt ook eenmaal een kostenplaatje met zich mee. Nou ja, hopelijk nu het verkocht is dat het niet meteen bergafwaarts gaat. Dat is de bedoeling en zeker ook de zorg van de milieuorganisaties. En die zullen dat denk ik ook goed in de gaten houden. Want ze hebben niet voor niks gestreden al die jaren om te voorkomen dat er op een onzorgvuldige manier gebouwd gaat worden. Ik hoop dat dat goed gaat komen en dat ook het pensioenfonds ook echt duurzaamheid niet alleen maar in de mond neemt, maar het ook echt zo uit gaat voeren, de plannen. Oké, benieuwd. We houden het in de gaten en zijn benieuwd hoe het de komende tijd gaat ontwikkelen. Een andere ontwikkeling is Corendon. Nelly, wat weet jij daarvan? Nou, Corendon heeft dus aangekondigd dat ze per 3 november gaan ze zelf vliegen naar het eiland. Dat betekent dat ze dus zelf een toestel gaan inzetten en dat ze dus niet meer met KLM stoelen inkopen en dan hun toeristen of hun gasten vervoeren naar dit deel van het Koninkrijk. Dat betekent dus dat er meer concurrentie is op deze route. Het is een populaire route tussen Schiphol en Hato. En op dit moment heb je alleen TUI en KLM die op deze route vliegen. Corendon erbij is, dat is een derde. En ze hebben al aangekondigd dat de prijzen in ieder geval lager liggen dan de concurrenten. Je kan al vanaf €299 een enkeltje boeken. Oh, wow. Dus op dit moment ligt dat veel hoger. En voor een retourtje betaal je dan zo'n €598. En dat is ook echt wel een koopje als je kijkt naar wat je dus nu zou moeten betalen als je wilt boeken. Iedereen denkt in de winter Curaçao, we gaan. Ja, en voor Corendon is het natuurlijk ook belangrijk, omdat ze zelf in december, 15 december, dan gaat het derde resort open van de keten, van de reisorganisatie. En dan hebben ze zo'n 1000 hotelkamers in bezit. En dat is ook zo'n 20% van het hele aanbod op het eiland. Wow. Dus ze hebben er gewoon baat bij dat ze dat zelf in handen hebben. En ook voor zo'n goedkoop mogelijke tarief. Dat ze ook hun toeristen deze kant kunnen vervoeren. En met KLM was dat helaas niet gelukt. KLM heeft ook eerder dit jaar, hebben ze dus eigenlijk al vanaf vorig jaar al zo aangekondigd. En hebben ze dat ook gedaan, hebben ze het aantal vluchten verminderd. Dus in plaats van 2 keer per dag vliegen ze nu 1 keer per dag. En dat is natuurlijk nadelig voor Corendon. En ze konden dus niet het aantal stoelen uitbreiden, wat ze dus wel nodig hebben. Zeker met de opening van een derde resort, een all-inclusive resort. En wat vindt de bevolking eigenlijk dan van Corendon? Er is heel blij gereageerd op het nieuws. Dat heeft natuurlijk wat te maken met de lagere prijzen. Mm-hmm. Vooral in het hoogseizoen wordt er flink gemopperd, omdat je echt kapitalen kwijt bent. Als je per je kind, als je heel veel jongeren gaan naar Nederland om te studeren, en die vieren het liefst kerst gewoon thuis bij het gezin. En je betaalt echt flink heel veel. Echt meer dan, we hebben hier gulden. Dus dan betaal je al gauw €4000 voor een ticket. Nee. Dat is €2000. Oh. En met je studiefinanciering betaal je dat niet zo. Het liefst niet. En daar heb je zo vaak het geld ook niet voor. Ja, papa en mama die leggen dan geld bij. En als zij het zelf kunnen betalen, dan doen ze dat ook. Maar het is natuurlijk gewoon echt wel uit je lijf om zulke bedragen te betalen. Dus heel veel mensen zijn blij dat er dus nog een derde speler is op deze route. En vooral voor eilandbezoek, voor familiebezoek. Maar ook voor toerisme. Je zag het al vorige maand. Dus het aantal toeristen uit Nederland is kwart gedaald. En dat voelen vooral de kleinere resorts. Degene dus die niet met pakketreizen aanbieden. Dus die echt afhankelijk zijn van toeristen die dus een losse vliegticket kopen. Die voelen dat. Hoe meer stoelen erbij komen, hoe beter. Voor iedereen. Nou ja, behalve voor de klimaatgroepen dan. Hier speelt dat niet zozeer. Althans, als je het hebt over als je het hebt over vervuilende, de uitstoot van vliegtuigen. Nee, want we zijn een eiland, dus er zijn niet zoveel mogelijkheden om hier te komen. Dus meestal gaat alles wel via met vliegtuig. En we hebben helaas ook geen veerverbinding tussen de eilanden. Dat is er nu op dit moment ook niet. Ja. Dus je bent wel helaas ben je veroordeeld om te vliegen. En die tickets zijn ontzettend duur. Ook als je bijvoorbeeld als ik naar Bonaire wil vliegen, dat maar een kwartiertje, een vlucht duurt maar een kwartiertje, betaal ik al $190. Wow. Dat is eigenlijk bizar voor een kwartier vliegen. En zijn jullie dan niet bang dat het eiland helemaal overspoeld wordt door toeristen? Hoewel ze natuurlijk ook geld meebrengen, banen en welvaart. Maar het lijkt me toch ook voor een eiland veel als het hele jaar door zoveel toeristen komen. Ja, het is veel. Ik heb al gehoord over andere horrorverhalen In andere, bijvoorbeeld in Europese steden. Dat Amsterdam. Dan, en ook, ja, bijvoorbeeld ook in Amsterdam. Dat toeristen het allemaal overnemen. En dat dan ook dat de prijzen hoger gaan liggen voor woningen bijvoorbeeld. Maar ook dat er zo helemaal niks meer is qua voorzieningen voor locals. Dit is denk ik wel iets wat we in onze achterhoofd moeten houden. En zeker ook rekening moeten houden met de toekomstige ontwikkeling. Maar weet je, we hebben net COVID gehad. Toerisme is het belangrijkste economische pijler van het eiland. En toen COVID kwam en alle grenzen dichtgingen, alle luchthavens gingen dicht, ja, dat was echt een enorme klap. En dan zie je weer hoe afhankelijk we zijn. Omdat we hebben geen raffinaderij meer. En dan, ja, toerisme is gewoon de grootste en de belangrijkste economische sector. Dus, en dan ben je ook wel blij als er meer toeristen komen. Omdat het alleen maar betekent meer inkomsten voor de overheidskas. Zodat ook alle andere dingen gedaan kunnen worden. Zodat het onderwijsniveau ook een keer op peil komt. En op hetzelfde niveau als in de rest in het Koninkrijk. Dat er wordt geïnvesteerd in het ziekenhuis. Er zijn alleen maar tekorten. En hoe meer toeristen komen, hoe meer geld er in de overheidslaadje komt. En ook gewoon het levensniveau een keer nadat het ook wordt verbeterd en dat ook de overheid kan investeren in voorzieningen voor de bevolking. De toerisme neemt gelukkig nu wel steeds meer toe. De natuur neemt dan weer af. Ik hoor dat Curaçao te maken heeft met de witte pest. Ja, de witte pest, dat is dan weer dat past het koraal aan. Mm-hmm. Dat zijn niet de vakantiegangers? Nee, het wordt niet. Nee. De vakantiegangers hebben althans hebben niet direct dit veroorzaakt. Het is al gaande sinds 2014. En het werd eerst voor het eerst waargenomen in Florida. En daar in grote aantallen stierven koraal af in korte tijd. En dat heeft zich vervolgens vanaf 2014 dus verspreid vanuit Florida naar Jamaica, Mexico, Belize, St. Thomas, Puerto Rico. En nu dus ook in 2023 naar Curaçao. En deze ziekte heet officieel, zegt de mond vol, de Stony Coral Tissue Loss Disease. Mm-hmm. Witte pest is veel makkelijker. Ja. waardoor, het is wel heel ernstig, want de hoeveelheid koraal die kan soms met de helft afnemen. En koraalriffen zijn ontzettend belangrijk. En zeker voorgezien de klimaatveranderingen. En ze werken ook als een soort barrière voor bijvoorbeeld bij tsunamis. Dus het is heel erg belangrijk, althans mangroven, en dat heeft natuurlijk weer te maken met koraal voor al die vissen. Dus het is heel erg belangrijk dat de koraal in goede staat verkeert. Dat ze gewoon goed gezond zijn. En deze ziekte, er is alleen maar op dit moment maar één middel dat helpt. Waar je het mee kunt bestrijden. Dat is een soort een vaccin. Of een soort een antibiotica, moet ik zeggen. Geen vaccin, antibiotica. Ze hebben nu de ingrediënten besteld. Mm-hmm. En zodra het arriveert op het eiland, dan moeten de duikers, de lokale duikers, maar ook toeristen die komen duiken, die moeten het dan gaan aanbrengen. Het is heel arbeidsintensief. Je moet het dus op het geïnfecteerde koraal moet je het dus aanbrengen, opsmeren. En dan hopelijk herstelt het zich. Er zijn wel goede resultaten. Zo'n zeker 90% van het aangetaste koraal herstelt zich weer. Wauw. Dus dat is wel goed nieuws. Alleen het gaat ontzettend snel. En het is ook zodra het is koraal is aangetast, dan kan het echt wel met Oh, dat was een cliffhanger. Ja. Als het koraal is aangetast, dan Is het lastig om het weer terug te krijgen. Maar er is hoop, want er is antibiotica. Dankjewel Nelly Rosa vanuit Curaçao. Zometeen is Norbert Klein te gast in de studio. Norbert is slaapcoach. En misschien of je nu nog tips wilt. Je bent sowieso wakker, want je luistert. Of misschien wil je wel wegdromen bij dit gesprek. Dat mag allemaal. Je bent op de juiste plek. Dat zometeen. Maar eerst het nieuws van 4:00. elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is een voorlopig akkoord bereikt over het verhogen van het schuldenplafond. Daarmee mag de Amerikaanse overheid meer geld lenen, zodat rekeningen en salaris kunnen worden betaald. President Biden sprak afgelopen avond zo'n 1,5 uur over de deal met de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy. Het parlement moet nog wel stemmen over het akkoord. Het verhogen van het schuldenplafond is een routineklus, maar de spanningen tussen de Republikeinen en de Democraten maken het moeilijk. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht zeker 1 persoon om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Het slachtoffer werd geraakt door een neergehaalde drone die op een tankstation neerkwam. Burgemeester Klitschko van Kiev zegt op Telegram dat vannacht meer dan 20 Russische drones die onderweg waren naar Kiev uit de lucht zijn geschoten. Hij laat verder weten dat er nog een Russische aanval wordt verwacht en dat mensen moeten blijven schuilen. In Pakistan zijn 11 mensen omgekomen door een lawine. Onder de dodelijke slachtoffers waren ook jonge kinderen. Zeker 25 mensen raakten gewond. Een groep geitenherders en hun gezinsleden werden getroffen toen ze onderweg waren in een bergpas in het noorden van het land. Een aantal mensen kwam vast te zitten onder de sneeuw. Het gebied was voor de hulpdiensten moeilijk te bereiken. In een plas in de buurt van Roermond is een 41-jarige man verdronken. De man zat met familieleden op een boot toen er een telefoon in het water viel. De man sprong erachteraan, maar kwam niet meer boven water. Na ruim een kwartier werd de man bewusteloos uit het water gehaald door de brandweer. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het weer, het wordt een zonnige dag met ook wat bewolking. Het wordt 18 tot 24 graden. Maandag bewolkt en wat koeler, maar de dagen daarna wordt het geleidelijk weer zonnig en warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noua Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Norbert Klein is ondernemer en slaapexpert. Hij heeft de eerste slaapschool in Nederland opgericht, namelijk The Culture of Sleep. En zijn doel is om voor iedereen een slaapcoach. Zijn doel is om van iedereen een slaapexpert te maken door wetenschappelijke kennis te vertalen naar praktische oplossingen. Sorry, het is voor mij ook gewoon laat. En ik dacht, wil je nou voor iedereen een slaapcoach maken? Maar je wil wel echt voor iedereen een slaapexpert maken. Wat goed, wat een mooie gedachte, Norbert. Ik wil van iedereen een slaapexpert maken, inderdaad. Wat eigenlijk betekent dat je vooral veel weet over je eigen slaap en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Oh, dus niet per se anderen helpt, maar gewoon jezelf vooral. Als je het eenmaal weet, mag je andere mensen er ook mee helpen. Maar in ieder geval dat je jezelf ermee kunt helpen, ja. Begin altijd, bij jezelf. Altijd eerst jezelf helpen. Eerst jezelf helpen, ja. Norbert, om je een beetje beter te leren kennen, beginnen we altijd met een rondje speeddaten. Om de beurt gaan we je allemaal stellingen en vragen stellen. En aan jou de taak om zo snel mogelijk te antwoorden. Ben je er klaar voor? Zeker. Yes, let's do it. Waar lig jij wakker van? Stress is wel iets wat mij wakker kan houden. Dus het ondernemen is leuk, maar kan me ook wakker houden als ik daar stress over heb. Puberteit overslaan of nog eens beleven? Dat zou ik nog wel een keer willen doen. Slapen of wakker zijn? Wakker zijn. Waar word je blij van? Ik kan blij worden van een mooie zonsondergang. Eigenlijk de kleine dingetjes in het leven. Lekker eten. Een vrije dag met veel zon. Dat soort zaken. Hoe ziet jouw perfecte ochtend eruit? Rustig op gang komen. Mijn perfecte ochtend is met koffie, croissantjes, een krantje. En ja, rustige tijd. Wanneer slaap je het best? Als ik een vast slaapschema aanhoud en dat elke dag volhoud. Slapend rijk worden of wakker werken? Nee, liever wakker werken. Hoe omschrijven je vrienden jou? Dat is een goede vraag. Ja, je mag hem afmaken. Mag ik hem nog even afmaken? Ja, je mag hem afmaken. Ik denk als iemand die ondernemend en avontuurlijk is. Ah. Ergens verwacht je toch bij een slaapexpert dat hij wat dromeriger is en niet per se avontuurlijk, toch? Nou, je moet eigenlijk wel actief zijn overdag om ook weer slaapdruk op te bouwen om de volgende avond goed te kunnen slapen. Dus activiteit overdag is eigenlijk heel erg goed voor je slaap 's nachts. Ik heb juist dat ik meer met mijn slaap bezig ben als ik goed moet presteren, omdat je weet dat het zo belangrijk is, toch? Ja, dat is en dat kan je dan weer in de weg gaan zitten als je er veel mee bezig bent en het idee hebt dat je bijvoorbeeld goed wil slapen omdat je morgen een belangrijke dag hebt. Ja. Dat is iets wat slaap eigenlijk ook weer in de weg kan zitten als je er te veel over nadenkt. Ja, die ken ik wel. Ja. Kennen we allemaal wel, denk ik, toch? Dat denk ik wel, ja. Ja, ja. Dat je moet vliegen de volgende ochtend en dan steeds denkt ik, mijn wekker gaat niet. En dat is het beste voorbeeld inderdaad, ja. Ja, ja. Ik voelde me vannacht ook, toen ik slaap meestal 1,5 uur van tevoren. En toen mijn wekker ging, toen voelde ik me ook van, oh ja, dit is zo'n vakantie. Dat je dan denkt, ah, leuk, ik ga op vakantie. Maar het is wel echt heel vroeg. Waarom moeten we om 4 uur 's nachts vertrekken? Zo'n vibe krijg ik altijd dan. Ja, en dan heb je het idee, ik heb een extra dag, want ik ben om 4 uur 's ochtends al vertrokken. Maar die dag is eigenlijk afgeschreven omdat je zo moe aankomt. Nooit een goed idee. Precies. Eigenlijk. Ja. Norbert, wat is een slaapexpert? Ja, dat is een goede vraag. Omdat er is geen opleiding tot slaapexpert of voorgedefinieerd profiel van wat een slaapexpert is. Maar in mijn beleving is iemand slaapexpert als diegene heel veel van slaap weet. Over slapeloosheid weet, begrijpt dat er verschillende slaaptherapieën er zijn. Dus ja, veel kennis met zich meedraagt over slaap. Waarom wilde jij slaapexpert worden? Omdat ik heel lang zelf ontzettend slecht sliep. Mm-hmm. Ik heb 15 jaar lang geworsteld met een gewoon ernstige slapeloosheid. Dat is lang, 15 jaar. Ja, veel te lang, veel te lang. En dat is deels omdat ik veel te lang heb gewacht met het zoeken naar hulp. Maar ook toen ik eenmaal ging zoeken naar hulp, kon ik geen goede hulp vinden. Waarom wacht je zo lang? Ja, goede vraag. Achteraf gezien kan ik dat niet heel goed beantwoorden. Behalve het feit dat ja, je bent druk met het leven, met alle andere dingen in het leven. Ik was aan het ondernemen en andere dingen aan het doen. En ja, een soort van ontkenning ook dat er echt een probleem is. Waar lag het aan, als je nu of het nu weet waarschijnlijk? Ja, nou, ik denk dat ik nooit een hele goede slaper ben geweest. Als in, ik ben een vrij lichte slaper. Ik word snel wakker van dingen om me heen en zo. Dus geluiden bijvoorbeeld. Maar op een gegeven moment werd ik wat drukker. Ik kreeg gewoon een drukker leven met ondernemen. Maar ook elke avond iets plannen. Elk weekend helemaal vol plannen. En ik weet nu dat dat voor mij niet de juiste balans is. En dat ik dan eigenlijk gewoon net iets te veel op me neem overdag. En dan wordt het moeilijk om te slapen. Maar toen, ja, dan krijg je een paar slechte nachten. En dan schrik je daarvan. En dan krijg je dus het idee, oh, nu wil ik eindelijk eens een keer een goede nacht gaan slapen. En dan ga je er te veel over nadenken. En dan kom je eigenlijk in een negatieve spiraal. Waarin je nog steeds te druk bent, je veel te veel bezig gaat houden met slaap. En juist daardoor, dat creëert een soort van stress die je wakker houdt. Ja, en in die cyclus heb ik eigenlijk gewoon veel te lang vastgezeten. Ja. Ik herken wel die hele drukke, dan helemaal vol plannen. En dan, maar dan heb ik wel zo dat ik vrijdagavond bijvoorbeeld denk, oh, ik kan zaterdagochtend uitslapen. En dan kan ik ook wel echt goed slapen. Dan lukt het wel. Ja, als ik niet heel vroeg opstaan of weet dat ik even tijd heb. Inderdaad, de rustige ochtend, croissantjes, koffie. Als ik dat weet, dan denk ik al van, oh, ja. Dan heb je er alweer wat rust in. En ja, dat werkt. Dus voor sommige mensen werkt het inderdaad om op de meer rustige momenten om dan ja, wel goed te kunnen slapen. Maar het kan dus ook zijn dat je zo vast zit in op een gegeven moment bepaalde gewoontes en ook gedachten over slapen en associaties bij je slaapkamer, dat ook de weekenden of de momenten dat je het rustig hebt, dat je dan ook nog steeds slecht slaapt. En dan wordt het iets chronisch en dan wordt het iets waar je eigenlijk een beetje mee aan de slag moet. Hoe gaat het nu? Ik slaap nu hartstikke goed. Ja, zit je op die 7 à 8 uur per nacht? Nou, vaak wel, maar mijn definitie van goed slapen is ook echt veranderd. Dus het is overigens voor verschillende mensen hebben verschillende hoeveelheid slaap nodig. Dus de een heeft maar 6 uur nodig, de ander heeft misschien wel 8,5 uur slaap nodig. Maar het is vooral heel erg belangrijk om je te beseffen dat niemand elke nacht goed slaapt. Het verschilt altijd per nacht. Of je, het ligt aan heel veel verschillende factoren, maar een goede slaper slaapt niet per se 365 dagen per jaar de perfecte nacht. Dus ik ben een goede slaper, maar ik definieer dat als ik slaap over het algemeen, objectief gezien, goed. Maar er zijn ook mindere nachten. Maar het is vooral dat ik daar veel relaxter mee omga en daar me niet door van de wijs laat brengen. En de volgende nacht gewoon weer lekker in slaap val en dus niet in die negatieve spiraal terechtkom. En wat is dan een goede nachtrust? Ja, kijk, je kunt er technisch naar kijken. Zeggen, voor een bepaald persoon heeft het zoveel uur slaap nodig. Of misschien zoveel uur remslaap of diepe slaap. Maar het is per persoon zo verschillend dat we dat, zonder heel uitgebreid te testen, weet je dat over jezelf niet. Ik hanteer eigenlijk een hele simpele definitie. Als je overdag niet belemmerd wordt door vermoeidheid, dan heb je goed geslapen. Maar klinkt praktisch. Ja. Ik heb altijd het gevoel dat veel mensen dat wel hebben. Dat zijn heel veel mensen die daar die wel belemmerd worden door hun slaap, absoluut. Om heel veel verschillende redenen. Je bent ondernemer en slaapexpert. Ik heb toch altijd wel het gevoel bij ondernemers dat het altijd druk, altijd aan, veel doen, weinig slaap, veel koffie. Hoe gaat dat samen? Ik probeer daar balans in te vinden. Moet ik gelijk bijzeggen dat me dat niet altijd lukt. Maar het is wel meer top of mind voor mij dan, nou ja, zeg 10 jaar geleden toen ik ook ondernemer was, maar mezelf inderdaad voorbij rende. En dat had heel veel negatieve impact op mijn slaap. Maar ja, ik probeer in ieder geval mijn vaste slaapschema aan te houden. Dus ik ga elke avond op dezelfde tijd naar bed en ik sta elke ochtend op dezelfde tijd op. Dat is voor mij heel belangrijk om dat ritme erin te houden. En ik probeer de laatste 2 uur voordat ik ga slapen eigenlijk echt een soort van transitie te maken naar de nacht. Dus gewoon niet meer met werk bezig zijn. Dat is heel belangrijk. Ik wil net zeggen, het klinkt heel wazig. Wat is een transitie naar de nacht? Ja. Ik zal het iets concreter maken. Maar in ieder geval niet meer met werk bezig zijn. Maar eigenlijk van een soort van de actieve dag naar een rustigere nacht toe werken. Dus dat betekent dat je activiteiten doet die wat rustig zijn. Kan prima nog wat tv kijken of een podcast luisteren of radio luisteren. Maar niet meer vol door Instagram scrollen bijvoorbeeld. Dan is veel meer informatie, er komt veel meer op je af. Maar het liefst een boek lezen of nog een wandelingetje maken. Maar gewoon zorgen dat je hoofd en je lijf wat meer rust krijgen dan dat je overdag hebt. En die transitie is voor mij in ieder geval, het is per persoon verschillend wat belangrijk is voor je slaap, maar die is voor mij erg belangrijk. Ik heb een vraag van Henry om aan te sluiten op je slaapritme. Hij zegt, mijn biologisch wakker worden klok staat op wakker tussen 3:55 en 4:05, heel specifiek, ook heel vroeg. Hij wil het graag verschuiven dat hij wakker wordt, dus zonder wekker, tussen 6 en 7 uur. Hoe doet hij dat? Hoe moet dat? Daar kun je 2 dingen over zeggen. Dus het is inderdaad zo dat we allemaal ons eigen interne klokje hebben, ons bioritme die anders afgesteld staat. En als je kunt daar niet echt hele grote verschuivingen maken. Als het voor jou natuurlijk is om 4 of 5 uur 's ochtends wakker te worden. Dat is overigens wel aan de vroege kant. Maar dat geldt voor sommige mensen. Voor sommige mensen is het natuurlijk om pas om 9 uur 's ochtends wakker te worden. Dan eigenlijk is het beste om zo dicht mogelijk bij dat ritme te blijven. Maar er zijn heel veel verschillende redenen waarom dat voor mensen niet lukt. Het is vaak dat mensen eerder op moeten dan dat hun biologische klok eigenlijk dat het logisch zou zijn. Eigenlijk kun je dan het beste echt een ander slaapschema aannemen. Maar dat echt een tijdje volhouden. Dus je moet door een soort van transitiefase heen waarin het lastig gaat worden. Het is een soort van korte termijn pijn om de lange termijn voordelen of de lange termijn fijn daarvan te ondervinden. Maar je kunt daarin gaan schuiven. Maar dat betekent dat je iets later naar bed gaat, iets later op gaat staan. Maar het is vooral belangrijk om dan niet een te lange periode in bed te gaan liggen. Dus het is niet zo dat als deze persoon nu om 10 uur 's avonds naar bed gaat en om 4 uur wakker wordt, dan kan je niet iets doen om 10 uur 's avonds naar bed te gaan en pas om 6 uur 's ochtends wakker te worden. Dan zul je ook echt later naar bed moeten gaan. En dat heeft te maken met slaapdruk. We moeten allemaal een bepaalde periode eigenlijk buiten bed doorbrengen elke dag om voldoende slaapdruk op te bouwen. En hoe langer je in bed ligt, hoe minder tijd daaromheen je dus wakker bent en uit bed bent. En dat gaat er vaak mis als mensen willen verschuiven met die tijden. Dat ze eigenlijk te lang in bed gaan liggen en daardoor niet voldoende slaapdruk opbouwen overdag. Maar dat dus, en dat gezegd hebben, het is dus belangrijk om het minimaal een paar weken vol te houden, je nieuwe slaapschema, want pas dan wendt je lichaam eraan. En niet te snel op te geven, want je moet gewoon door een transitie heen. Oké. Nou, Henry, ik ben benieuwd of je die paar weken even door kan komen. Dank je wel voor je vraag. Ik was zelf nog benieuwd, er zijn scholen die experimenteren dat ze tegen leerlingen zeggen dat ze op hun eigen tijd naar school mogen komen. Wat voor jou goed voelt. En de leerlingen zijn natuurlijk op de middelbare school tussen de, laten we zeggen, 12 en 18 jaar. Die hebben volgens mij meer slaap nodig. En ook een beetje hun ritme dat alle kanten op gaat. Wat vind jij hiervan? Ja, heel erg goed. Het is inderdaad, het klopt wat je zegt. Tieners hebben meer slaap nodig dan volwassenen. De gemiddelde tiener heeft zo'n 8 tot 10 uur slaap nodig. Dus echt significant meer dan volwassenen. En tieners hebben ook nog zo'n bioritme dat iets later op de dag ligt. Dus het is voor hun natuurlijker om iets later naar bed te gaan en iets later op te staan ook dan voor de gemiddelde volwassenen. Dus het feit dat we heel lang tieners hebben gevraagd om 8, 9 uur op school op te dagen, dat kan voor een tiener letterlijk qua bioritme midden in de nacht zijn. En dat is heel moeilijk om die tijd op te staan. En dat doet dus ook niks goeds voor je leerprestaties. Want als je midden in de nacht moet opstaan, dan ben je gewoon, je cognitieve vermogen is gewoon minder. Dus ik ben hier groot voorstander van. En het helpt dan niet als ze wat eerder naar bed gaan? Dan is het dus, omdat het niet helemaal het natuurlijke ritme is, is het dus echt lastiger om in slaap te vallen in die leeftijd. Ja, dus het verschuift zo na je 18e, verschuift je bioritme een beetje naar voren. Dat het wat natuurlijker is om wat eerder naar bed te gaan en wat eerder op te staan. Ik denk dat heel veel leerlingen hier blij mee zouden zijn als ze het iets sowieso zouden verschuiven naar iets later. Dat denk ik ook. En ik denk ook als er ouders luisteren van tieners of pubers, die hebben toch wel de neiging om te denken dat hun puber of tiener lui is omdat hij langer in bed ligt, tot later in bed ligt. Maar dat is niet zo. Dat is letterlijk gewoon het natuurlijke slaapritme van je zoon of dochter. Mooi. We hebben net al het voorbeeld gekregen, maar stel er komt iemand bij jou binnen bij Culture of Sleep. Hoe begin je? Waar begin je? Ja. Nou, wij moeten eerst onderscheid maken tussen de verschillende soorten slapeloosheid die er eigenlijk zijn. Mm-hmm. Dus wij helpen eigenlijk alleen maar mensen die last hebben van slapeloosheid die niet medisch is. Dus je kunt bijvoorbeeld ook slaapapneu hebben, wat een afwijking is in de ademhaling 's nachts, waardoor je wakker wordt. Dat is echt wel een heel andere soort behandeling en daar zijn wij niet in gespecialiseerd. Maar wij helpen mensen die door, je noemt het secundaire of primaire of secundaire slapeloosheid. Dat is eigenlijk slapeloosheid die gewoon op zichzelf staat. Die door een verkeerd slaapritme of iets dergelijks ontstaat. Of slapeloosheid die te maken heeft of als gevolg van bijvoorbeeld een depressie of een burn-out. Maar het gaat eigenlijk om je eigen gedrag en gewoontes die slapeloosheid in stand houden. Dus we kijken eerst of die persoon wel de juiste persoon voor ons is. En dan gaan we eigenlijk verschillende dingen doen. We gaan kijken naar het slaapritme, want dat is dus zo belangrijk. Dat is nu al een paar keer voorbij gekomen. Maar waar we vooral ook mee bezig gaan is met de gedachten die iemand heeft over slaap. Want die gedachten die hebben echt enorm veel invloed. Hoe meer stress je eigenlijk creëert in je eigen hoofd over het feit dat ik ga nu naar bed en ik hoop maar dat ik in slaap val en morgen is het een belangrijke dag. Dat doen eigenlijk de meeste mensen met slapeloosheid. Of ze zijn er overdag al mee bezig. En we leren mensen dat slaap iets is wat je eigenlijk helemaal niet goed kunt controleren. Maar we leren mensen dat ook accepteren. Dus we zijn heel erg gewend geraakt over zeker de afgelopen 10, 20 jaar zijn we heel erg bezig gegaan met onze zelfzorg. Dus we eten gezond en we bewegen voldoende. Maar dat zijn allemaal dingen die je kunt doen over het algemeen. Slapen kun je niet doen. Je moet gewoon gaan liggen en dan moet je niks doen. Afwachten. Dat dan kan moet je niks niet doen. In deze controlemaatschappij dat je los nee. moet laten. Hoe kan je dat nou aan mensen vragen? Ja, slapen is niks doen. Dat is het letterlijk. Dat is het. En daar zijn we heel slecht in. Omdat we op heel veel aspecten van ons leven wel invloed hebben of invloed willen hebben. Dus het is deels verwachtingsmanagement. Bijvoorbeeld over het feit dat je niet 7 dagen per week goed kunt slapen. Dat helemaal niet je doel moet zijn. Maar het gaat vooral ook om anders om leren gaan met de momenten dat het niet lukt met slaap. Dus je kunt, dan komen er allemaal gedachten op gang, negatieve gedachten over die situatie. Maar er zijn methodes, wij volgen de ACT-methodes, Acceptance and Commitment Therapy. En daar zitten echt oefeningen in waarmee je leert om te herkennen, oké, ik heb die negatieve gedachten, maar ik neem even wat afstand van de gedachten. Ik accepteer ook dat ik die gedachten heb. En daardoor blijf je er niet in vastzitten en niet in hangen en creëert het minder stress uiteindelijk. Een soort mindfulness. Ja, het is een hele mindfulle benadering inderdaad. Waarbij je er eigenlijk, we gaan er dus vanuit dat die gedachte aan zich is het probleem niet. Alleen als die gedachte invloed gaat hebben op je lijf door stress, verhoogde hartslag, verhoogde spierspanning, snellere ademhaling, dan wordt het een probleem voor je slaap. En je kunt inderdaad mindfulness technieken inzetten om daar wat meer afstand van te nemen. Weet je eigenlijk of dit in andere landen ook zo speelt in deze mate als in Nederland blijkt volgens mij dat er rond de 70% van de mensen wel last heeft van vaker slecht slapen. Je zegt ook van die controle loslaten of heel veel dingen moeten doen. Soms heb ik het gevoel als ik op vakantie ben dat mensen toch wel weer relaxter zijn. Of denk ik ga in de middag even siesta doen of iets anders. Weet je daar iets van? Ik weet niet van alle verschillende landen de cijfers. Ik weet bijvoorbeeld wel van de VS dat het ongeveer dezelfde cijfers zijn als in Nederland. Dus dat is vrij vergelijkbaar. Ik weet eigenlijk niet de cijfers bijvoorbeeld van Aziatische landen of van Midden-Amerika. Daar zou ik best wel benieuwd naar zijn. Omdat die daar zijn culturen die misschien iets meer gewend zijn om dingen ook los te laten. Wat wij hier in het Westen niet zo heel erg goed kunnen. Ja, want VS is dan nog wel in die zin vergelijkbaar met Nederland qua dat soort culturele dingen. Ja. Maar nee, ik heb eigenlijk niet zo de cijfers van de verschillende landen. Daar zou ik ook erg benieuwd naar zijn. Nou, misschien komen we daar nog achter. Wat fascineert jou zo erg aan slaap? Wat mij fascineert aan slaap is vooral het feit dat het zo belangrijk voor onze gezondheid is, voor ons functioneren. Het is je mentale gezondheid, je fysieke gezondheid, maar ook je prestaties. En het definieert zelfs de kwaliteit van je relaties. Want als je niet goed slaapt, dan voor je vrienden, je partner, je collega's, ben je echt een andere persoon. Maar dat we er dus eigenlijk helemaal niks over leren. Terwijl we, als we opgroeien, misschien zijn er een paar ouders in Nederland die daar meer over wisten en het wel aan hun kinderen hebben meegegeven. Maar je kunt met relatief simpele kennis kun je je slaap veel beter eigenlijk niet onder controle houden, want dat is dus niet het punt. Maar je kunt wel er positief invloed op uitoefenen. En het feit dat we daar gewoon niks over leren op school en niks van meekrijgen in onze jeugd en dus eigenlijk maar niet de tools hebben om ermee om te gaan als slaap slecht gaat, dat fascineert mij heel erg. En daarin hoop ik ook iets te veranderen. Ja, nu wil ik wel even die simpele tools horen. Ja, nou ja, de tools, eigenlijk komt het erop neer. Er zijn een paar categorieën, maar jezelf overdag niet voorbij lopen, daar begint het mee. Dus het is echt een kwestie van, we hebben allemaal een bepaalde belastbaarheid. En die is per persoon verschillend. En als je daar overheen gaat met de belasting die je dagelijks op je neemt, dan wordt het heel moeilijk om te slapen. Maar dat betekent niet dat je bijvoorbeeld gelijk je carrière aan de wil moet hangen, maar wel dat je iets meer rust in je dag in kunt bouwen, in kleine stukjes over de dag heen. Daarnaast is het heel belangrijk om een andere verwachting te hebben van het slapen. Eigenlijk het enige wat jij gaat doen, jij gaat niet slapen, jij gaat in bed liggen. Dat is het enige wat je hoeft te doen. En daarna ga je gewoon afwachten of het wel of niet gebeurt. En als het dan niet gebeurt, dan kan je dus echt oefenen met een andere reactie op die situatie, waardoor het uiteindelijk veel makkelijker wordt om in slaap te vallen. En daarnaast is het dus goed om goed te kijken naar wat is mijn slaapschema eigenlijk. Hoeveel slaap heb ik nodig? Op welke momenten slaap ik het beste? En nog wat factoren eromheen. Dus bijvoorbeeld je slaapomgeving, hoe je die goed inricht. Maar dat is eigenlijk al veel minder belangrijk dan die fundamentele relatie met slaap en hoe je daarnaar kijkt. Mooi. Je hebt ook muziek meegenomen. Klopt, ja. Pete Philly en Perquisite. Waarom? Het is een nummer wat ik een paar weken geleden heb herontdekt. Ik kwam opeens weer voorbij. Ik heb hem eerder ook wel een tijdje wat vaker geluisterd. Ik vind het gewoon een heel erg mooi nummer. Maar de titel is Hope. En ik hoop eigenlijk, ik vond het passend voor vanavond, omdat ik mensen die nu slecht slapen eigenlijk ook de hoop wil geven dat het ook beter kan. Want dat is vaak mensen die echt lang slecht slapen, die verliezen de hoop dat het ooit nog beter kan. Maar in de meeste gevallen kan het beter en kan het zich herstellen. Dus de titel vond ik passend voor vanavond. We gaan hem draaien, maar ik hoop wel dat je toch niet in slaap valt en blijft luisteren naar dit gesprek. Dus daarna, na dit, mag je dan gaan slapen. Oké. Hope van Pete Philly en Perquisite. Sometimes my hope slips away. I go through the day without a way to see past the decay. To say a better day is coming got me running my mind. Wondering if I'm cunning enough to find a new pattern of thought designed so I can deal with this land of concrete. Cause them facts is ill, yo, we facing defeat. From the trees to the seeds of the ghetto. The fleas on the dog's back half already settled in. Won't allow no meddling cause they shoot. Do anything for the loot. Wicked politicians making wicked decisions, straight lying to the public so they can begin another mission of war. Man, my eyes are sore, shit's hardcore. We can all make a change, what we waiting for? There's a million other people who feel like I feel. Too many cats are sending up with a broad deal for real, but I read a book, take a look, put it all in perspective. Ignore the crooks who be rocking their politics while running for president. If we want the yachts kicked, then let's set the president. Cause it's not you versus me, but it's you and me versus the war industry. If you asking me what it is that we can do against idiots like DW, it's follow through. It's what makes you cope, it's what makes you grow, it's what makes you go against the grain when they tell you no. But you got to show your friends and foes it's time for change. It's what makes you cope, it's what makes you grow, it's what makes you go against the grain. But they can't tell you no, because now you know the healer when you get home. Yeah. I'm holding on like someone pushed me over the edge. So sometimes when the rhyme just go over your head. Try to bring it down to earth without sounding berserk. It's for the people high and mighty and I'm down in the dirt. Put it work like a nickel and diamond. Standing on the corner religious like a shaman. I ain't thinking with rhyming. The punchlines when they tickle your spine and pick at the line. And I'll never front for you, you ain't getting consignment. People hope to get signed, but today's surprise. The industry falling down right in front of their eye. On my block, brothers don't live, brothers survive. Mothers pray through the night and hope their son is alive. Check the stoop, then the corner, then the hospital. My city morgue, matter of fact, shit, I got to go to my son's school, yeah, where they call me Brother Crowley. No time for crime, waiting or hoping like Buddy Holly. Whoa. It's what makes you cope, it's what makes you grow, it's what makes you go against the grain when they tell you no. But you got to show your friends and foes it's time for change. It's what makes you cope, it's what makes you grow, it's what makes you go against the grain. But they can't tell you no, because now you know the healer when you get home. I'm hoping for better days and better ways to express. I'm hoping for spiritual growth as a mental progress. Hoping I won't be choking when it's time to take the test of time. As I'm standing in the limelight and rhyme, will I shine? Will I be remembered as a person who took the time and opportunity to find the goodness of his own kind? The kindness of the mankind, the kind that makes a cynic in me just relax and unwind. Yeah, it's a state of mind you can find me in when I'm kicking back and I'm chilling. Looking at playing children, impressive buildings. And I'm feeling that we more than the money hungry idiots. Mass marketing guys claim we be, man, they can't get with us. It's the fuss of living, looking for a balance between taking and giving and making a living without making a preemptive killing. Shit has got to stop. I hope we find the revolution back in hip hop, back in hip hop, back in hip hop, back in hip hop, back in hip hop. You grow, it's what makes you go against the grain when they tell you no, but you got to show your friends and foes it's time for change. It's what makes you go, it's what makes you grow, it's what makes you go against the grain when they tell you no, but you got to show your friends and foes it's time for change. It's what makes you go, it's what makes you grow, it's what makes you go against the grain, but they can't tell you no, because now you know the healing when you get home. Hoop van Pete Philly en Perquisite. Je luistert naar De Nacht is Zwart van Omroep Zwart. En bij ons in de studio is slaapexpert Norbert Klein van Culture of Sleep. Heb je een vraag over slaap? Kan je niet in slaap komen? Slaap je misschien te veel? Dat kan ook. Stuur gewoon een appje via de NPO Radio 1 app. En wie weet kan Norbert je zo meteen helpen. Ja, dit is je kans. Dit is wel echt de kans. Als je nu niet kan slapen en je luistert, kunnen we misschien wel iets voor je doen. Kunnen we gelijk aan de slag. We zijn er gewoon echt voor je. Norbert, in hoeverre hebben we in Nederland slaapprobleem? Veel. Er zijn verschillende cijfers. Er zijn verschillende organisaties die er onderzoek naar doen. Maar het beeld is dat er veel mensen worstelen met slaap. En dan heb je wel nog onderscheid tussen mensen die regelmatig slecht slapen en mensen die echt chronisch slecht slapen, voor wie het bijna elke dag een probleem is. Maar we zien dat het veel voorkomt. Het is voor mijn gevoel ook veel erger geworden in de afgelopen 10, 20 jaar, waar we het net al even over hadden, waarin we eigenlijk steeds meer zijn gaan investeren in onze gezondheid, in zelfzorg. Waarbij slaap ook in de media bijvoorbeeld, je ziet het veel vaker voorbij komen hoe belangrijk het is en hoe slecht het is om niet goed te slapen. Maar ik heb het gevoel, en er zijn nog geen cijfers om letterlijk deze relatie te leggen, maar dat het juist die focus op slaap onze slaap slechter heeft gemaakt, omdat we er ons zorgen over zijn gaan maken. Dus letterlijk wat je zei, ga in bed liggen en zie maar wat er gebeurt. Ja, dat is letterlijk de manier om een goede slaper te worden, is gewoon in bed gaan liggen en maar gewoon zien wat er gebeurt. Ja, maar het lijkt zo simpel, maar dat is het toch echt niet? Is het ook niet. Het is ook niet als ik dat één keer tegen je zeg, dat je dat in één keer helemaal doorvoelt en dat kunt gaan doen. Nee, dat is niet zo simpel. Het is ook wel een proces waar mensen vaak een paar weken, soms maanden voor nodig hebben. En waarbij er dus ook wel echt oefeningen zijn. Dus vanuit die ACT-methode, Acceptance and Commitment Therapy. Als je daar gewoon eens naar gaat googlen, kan je wel wat oefeningen vinden. Maar waarbij je ook echt gaat oefenen met je reactie op bijvoorbeeld de slaaploosheid als het niet lukt in bed. Dus dat is iets wat tijd nodig heeft, maar wat veel mensen wel uiteindelijk lukt om een andere benadering te nemen. Ik zou me vooral heel gefrustreerd voelen als ik dan zou liggen en het lukt niet. Ja, dan voel je alle emoties en je bent ook nog moe. Ja, dan ben je verdrietig waarschijnlijk. Je bent boos. Nou, boos word je weer extra wakker van. Eigenlijk zijn al die gedachten aan zich helemaal niet zo'n probleem. Zolang het in je hoofd zit en niet stress creëert in je lijf, is dat eigenlijk helemaal niet zo'n probleem. Maar je moet die emoties eigenlijk zien als, het is een stem in je hoofd die een heleboel negatieve verhalen aan het vertellen is. En jouw reactie daarop is heel erg belangrijk. En je kunt het eigenlijk vergelijken met iemand die bijvoorbeeld een vriendin die kritiek op je levert. Als iemand kritiek op je levert en je gaat er tegen in, dan gaat die vriendin waarschijnlijk nog een keer extra aanzetten en die wilde die kritiek overbrengen. En als je het gaat negeren, als je er gewoon overheen praat, gaat die vriendin waarschijnlijk ook nog een keer aanzetten en er gaat het dat extra nog een keer bekrachtigen, zeg maar, wat ze aan het vertellen is. Dat is eigenlijk met je gedachten ook. Dus als je er tegenin gaat of het heel hard probeert te negeren, dan worden die gedachten steeds sterker en dan gaan ze echt invloed op je hebben. Terwijl als je zegt, oh, je hebt kritiek op mij. Nou, ik ga even zitten. Ga je ook even zitten. Ik ga even naar je luisteren. Of ga even liggen. Ja. Dan komt er één keer de kritiek. Waarschijnlijk al op een veel mildere manier. En dan is het eruit. Dan is het uit de lucht. En eigenlijk is het met je gedachten ook zo. Dat als je er juist naartoe beweegt, die vervelende gedachte, in plaats van het proberen te negeren, dan verliezen ze hun kracht. En verliezen ze ook echt de invloed op je lijf. Als mensen dan bij jou binnenlopen, zijn ze dan ook al deels bewust van dit? Of denken ze gewoon, nou, ik kan niet slapen. Ik weet echt totaal niet waar het aan ligt. Nee, wat interessant is dat mensen die bij mij komen eigenlijk altijd al heel veel hebben geprobeerd om beter te slapen. Alleen het zit me allemaal in gedragsveranderingen. En het is ook wel goed te verklaren waarom dat zo is. Want als je gaat googlen naar, ik kan niet slapen, wat moet ik doen? Dan kom je eigenlijk allemaal op de top 10 dingen die je moet gaan doen. Lijstjes van dingen die je moet gaan doen. Dat je minder koffie, minder schermtijd, een ademhalingsoefening voordat je naar bed gaat. Maar doen, doen, doen, doen, doen. Wandelen. Vergeet niet om te wandelen. Vergeet niet 's ochtends gelijk in het licht te gaan. En het probleem met al die dingen is dat ze los van elkaar in theorie allemaal positieve invloed hebben op je slaap. Alleen als je daar een waslijst, als je daar een to-do-lijst van gaat maken, van dingen die je moet doen, dan creëer je focus of zelfs een obsessie rond het slapen. En dan jaag je eigenlijk alleen maar die stress rond het slapen aan. En daarom werkt het vaak niet of zelfs averechts. Interessant. Ja, dus toch weer in het niks doen en het loslaten. Ja, het probleem is gewoon dat je hoe je beter kunt slapen, kan je nou eenmaal niet vatten in een top 10 of top 5 lijstje van activiteiten die je moet gaan doen. Maar ja, dat is wel de type informatie. Of dat is natuurlijk ook hoe we op het internet vaak informatie communiceren. En mensen die nachtwerk doen, hoe kun je hen helpen met slapeloze nachten? Ja, er zijn best wel veel dingen die je kunt doen als je 's nachts werkt of in wisselende diensten werkt. Ook daar is vaak weinig besef en bewustwording rond het slapen en wat nu precies goede gewoontes zijn of goede manieren om ermee om te gaan. Ook voor die mensen geldt natuurlijk een meer relaxte houding ten opzichte van slapen is heel belangrijk. Maar er zijn ook wel echt, daar zit ook wel gedrag vaak in de weg. Dus bijvoorbeeld om eens goed te kijken naar wanneer je eigenlijk slaapt rond die diensten. Het is heel goed om daar ritme in te creëren. Dus mensen hebben vaak wel een vaste tijden dat ze, net zoals jullie dit radioprogramma, op een vaste tijd maken. Het is elke week een terugkerend vast blokje. Dus hebben vaak een late dienst, een vroege dienst en een nachtdienst. Maar je kunt om die diensten heen ook wel een vast schema maken van hoe je slaapt. Dus als ik om 7 uur thuis kom, dan blijf ik nog 2 uurtjes wakker. Dan ga ik 5 uurtjes slapen. Dus daar kan je ritme omheen creëren. Wat er vaak misgaat, is dat mensen een te korte periode hebben tussen slaapperiodes. Dus je komt na een nachtdienst thuis, dan ga je slapen. Maar dan slaap je, wat we vaak zien, is dat ze veel te lang slapen, tot 4, 5 uur 's middags. Dan maar een paar uur wakker zijn en dan 's avonds weer in bed gaan liggen om een normale nacht te maken. Maar je hebt meer tijd nodig om slaapdruk op te bouwen. Dus je wil eigenlijk, als je na die nachtdienst thuis komt, veel korter slapen. Dat klinkt niet prettig. Nee. Maar het is uiteindelijk, om terug in je ritme te komen, is dat een hele, hele belangrijke stap. Dit wordt mijn nieuwe piekergedachte zometeen als ik ga slapen. Als je zometeen naar bed gaat, ja. Dat ik dan nu geleerd heb van, ik slaap korter slapen. Slaap je echt tot 4 uur 's middags, ja? Nee, ik slaap tot 12. Nee, dat is toch kort? Ja, dat is 4 uurtjes of zo. Het liefst zou ik tot 2 slapen. Ja, ik zou dus zeggen dat het tot 12 echt beter is dan tot 2. Maar ik ben echt een zombie hoor, op zondag. Maar het, kijk, je kunt nog. Je bent waarschijnlijk ook een zombie de dag erna. Dus het is ook zo dat na zo'n nachtdienst, en dan heb je een kort nachtje, dan voel je je niet oké. Maar wat je daarmee doet, als je toch redelijk op tijd opstaat, dan kan je morgenavond, kan je op een normale tijd gaan slapen. En dan heb je zeg maar de pijn van deze nachtdienst, heb je in één dag heb je eigenlijk weggewerkt. In plaats van dat je er een soort van jetlag van maakt, die zich nog 4-5 dagen eigenlijk in je slapen vreet. Dus dat is het vooral belangrijk om het eigenlijk. Het is ook als je bijvoorbeeld een vast slaapschema hebt en je gaat een keer op stap. Eigenlijk het slechtste wat je kan doen is dan de ochtend daarna heel lang uitslapen. Dus je hebt eigenlijk 2 ankerpunten rond het slapen, wanneer je naar bed gaat en wanneer je opstaat. En je wil zo min mogelijk van die ankerpunten, die tijden, wil je wijzigen door de week heen. Dus als je dan als je door de week een normaal kantoorleven hebt en je staat om 7 uur op en je gaat op vrijdagavond opeens op stap tot 3-4 uur 's ochtends, dan wil je niet tot 2 uur 's middags in je bed liggen, dan kan je misschien wel iets later opstaan dan je normale ritme, maar je wilt dat niet te veel verschuiven. En dan kan je beter nog een keer een powernapje doen overdag om een beetje bij te slapen. Maar je hebt het nu gezegd, jetlags, hoe moeten we dat dan aanvliegen? Aanvliegen? Bedoemd. Ja, precies. Ja, dat is. Eigenlijk is het ook plannen daaromheen. Het is inderdaad goed om daar in ieder geval bewust naar te kijken. Dus waar ga ik heen en wat voor schema heb ik daar bijvoorbeeld? Als het enigszins lukt om dichter bij je thuisschema te blijven, dan is dat. Dus als je bijvoorbeeld in Azië op vakantie gaat, dat je daar, moet ik altijd even denken welk kant je op gaat. Je wordt daar in theorie wat eerder wakker, want je gaat terug in de tijd. Dus om daar wat langer uit te slapen, dan zit je net iets dichter bij het Nederlandse ritme. Dus wat dichter bij het ritme blijven van Nederland is een goed idee. En je tijd, als het kan, in stapjes verzetten. Dus in plaats van in één keer van Amerika hierheen, is ligt eraan waar je vandaan komt, 5, 6, 7 uur tijdsverschil. Om in één keer die stap te nemen is een hele grote stap voor je bioritme. Maar als je nou de 2-3 dagen daarvoor al een uurtje, 2 uurtjes later of eerder naar bed kan gaan voordat je gaat vliegen. En dan in Nederland eigenlijk ook steeds. Dus als je terug bent, steeds een uurtje erbij bijvoorbeeld. Dus het in kleinere stapjes opdeelt, is makkelijker dan in één keer die enorme verandering. Ik heb het even snel opgezocht. Seoul is 7 uur later dan in Hilversum. Is later. Dus het is daar ze zijn nu al verder. 5 over half 12 middags. Dus ik zei het verkeerd om. Ja, je zei het verkeerd om. Maar 7 uur later betekent dat je ook echt 7 dagen dan elke keer dat uurtje gaat inpassen? Het mooiste zou zijn om 7 dagen lang een uurtje te verschuiven. Als dat praktisch haalbaar is. Maar dat is wel waar je eigenlijk altijd met slaapschema's naar kijkt. Van wat is het meest ideaal? En daarnaast, wat is praktisch mogelijk? Ik vlieg toevallig volgende week naar New York. Dus ik zou eigenlijk nu al moeten beginnen met. Het is daar volgens mij 6 uur vroeger. Dat ik nu al moet beginnen met een uur eerder slapen. Ja, als je daar bijvoorbeeld morgenavond, en nu heb je natuurlijk een andere nacht, maar als je bijvoorbeeld morgenavond al een uurtje later naar bed zou kunnen gaan, dan zou dat voordelig zijn. Ja, dan wordt het makkelijker uiteindelijk, die switch. Ga het proberen. Ja. En vooral als ik terug ben dan, om die jetlag te voorkomen, dan weer andersom. Ja, het interessante is natuurlijk dat we nu op New York tijd een radio-uitzending zitten te maken. Dus je hebt al een stapje gezet. Dus misschien kun je dat in je voordeel gebruiken door niet morgenavond opeens helemaal terug naar het Nederlandse schema te gaan. Ja, maar ik pak hem niet zo extreem als deze nacht dan, maar stapje voor stapje. Iets later, ja. Je hebt nog meer muziek meegenomen. Mystery of Love. Waarom deze en wat is de Mystery of Love? Nou, wat de Mystery of Love is, daar moeten we misschien een andere uitzending over maken. Maar niet iets waar je van wakker moet liggen. Niet iets waar je van wakker moet liggen. Ik vind het een heel mooi nummer, maar ik vond het vooral passend voor vanavond, omdat het staat op de soundtrack van een hele mooie film. Call Me By Your Name. En dat is een film waarin heel veel rust zit. Het is sowieso een heel mooi verhaal, maar het speelt zich af in een Italiaanse, hele rustige, relaxte zomer. En wat gewoon heel erg mist in het Nederlandse leven, waarom zoveel mensen slaapproblemen hebben, is altijd druk, altijd haast. En ik vind die film is echt een manier om ook tot rust te komen. Dus het past vooral heel erg goed bij de film past vooral heel erg goed bij slapen en het onderwerp waar we het over hebben. Nou, mooi. Laten we naar luisteren. Mystery of Love, Sufjan Stevens, mooi nummer. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Bij ons in de studio is slaapexpert Norbert Klein van Culture of Sleep. Norbert, we hebben wat vragen binnengekregen via de NPO Radio 1-app. Zo ook eentje van Marco. Die zegt, hoi, ik heb 7 jaar geleden een zware burn-out gehad en daardoor zelfs arbeidsongeschikt geraakt. Sindsdien slaap ik veel, te veel, zo'n 10 à 12 uur per dag. Het lijkt of ik dat ook echt nodig heb, want ben totaal uitgeput. Ondanks proberen te sporten, geen koffie drinken, et cetera, lijkt mijn lichaam dit nodig te hebben. Maar goed is het niet. Wat kan ik hiermee doen? In dit soort situaties is het in ieder geval goed om te kijken. We halen vermoeidheid en slaperigheid vaak door elkaar. En dat is best wel lastig. Of het is eigenlijk wel makkelijk te onderscheiden, maar we zijn ons daar vaak niet zo bewust van. Maar het is goed in dit soort situaties om te kijken, wat voel ik nou eigenlijk overdag? Ben ik zeg maar futloos? Vind ik het moeilijk om ergens voor te motiveren? Dus weinig energie? Of ben ik echt slaperig? In de zin van letterlijk mijn ogen vallen dicht. Ik vind het moeilijk om wakker te blijven. Het klinkt namelijk als een situatie waarin er misschien wel heel veel vermoeidheid is, maar niet per se slaperigheid. En dan is het denk ik zaak om het aantal uren slapen juist een beetje terug te dringen. Want is het zo dat je zou denken dat je vermoeidheid kan verhelpen door te slapen? Dat is deels zo, maar vermoeidheid, zeker bijvoorbeeld van een burn-out, zit hem ook in heel veel andere zaken. Dus het is een hormonale disbalans of iets in je zenuwstelsel. Daar speelt veel meer dan alleen maar het slapen. En te veel slapen kan uiteindelijk ook vermoeiend zijn. En dat is eigenlijk ook omdat de lengte van of de slaapduur dan wel groter is geworden, maar de slaapkwaliteit vaak minder wordt als je langer slaapt. En een van de meest de passende interventies is om iets korter te gaan slapen, waardoor letterlijk de slaapkwaliteit wat hoger wordt. Waarom wordt de kwaliteit minder als je langer slaapt? Nou, omdat dan lig je eigenlijk langer in bed dan dat je eigenlijk dat je slaap nodig hebt. Waardoor je vaker tussendoor wakker wordt en er gewoon meer onrust is. En omdat je als je bijvoorbeeld 10 uur in bed ligt terwijl je maar 8 uur slaap nodig hebt, heb je dus niet voldoende tijd daaromheen om slaapdruk op te bouwen. Dat is heel belangrijk. Dus we hebben dat interne proces, dat staat los van je bioritme. En je moet dat zien als je kunt dat visualiseren als een emmertje met water, die 's ochtends leeg en die moet helemaal vol lopen. Pas als die vol is, kan je goed in en goed doorslapen. En als je 2 uur te vroeg naar bed gaat, omdat je 10 uur in bed hebt gelegen in plaats van 8 uur die je nodig had, dan zit dat emmertje niet helemaal vol als je naar bed gaat. En dat kan echt wel serieuze invloed hebben op je slaapkwaliteit. Nou Marco, ik hoop dat je hier iets aan hebt. En misschien proberen om toch iets minder te slapen, kijken hoe dat werkt. En dan, als ik het goed begrijp, dat je dat ook eventjes moet volhouden om te kijken of het werkt. Ja, zeker. Zeg ik dat goed? Ja. Dan hebben we ook nog een vraag van Rijn. Een powernap, hoe lang is de optimale duur? Ja, dat is een hele goede vraag. Powernaps kunnen echt heel erg helpend zijn. Zeker als je bijvoorbeeld wisseldiensten draait of als er veel stress is en je bent gewoon vermoeid. Maar hij moet kort zijn, dat is belangrijk. Want dan hebben we het weer over die slaapdruk, maar die wil je niet in de weg zitten. En als je wat langer slaapt overdag, dan loopt dat emmertje weer leeg. Maar de optimale duur is maximaal 30 minuten liggen. Waarvan je dan natuurlijk nooit 30 minuten slaapt. Duurt een paar minuten voordat je in slaap valt. Eigenlijk wil je niet langer dan 20 minuten slapen. Maar ja, praktisch gezien zou ik zeggen, zet een timer op 30 minuten. En doe hem niet 's avonds, want dan zit het ook je slaapdruk in de weg. Dus het is echt iets voor overdag. Dus voor laat in de ochtend of in de middag. En ook als hij 10 minuten is, is het ook nog Zeker, want wat het ook doet, want zelfs 5 minuten is of 3 minuten zou oké zijn. En dan heb je misschien helemaal niet de tijd om in slaap te vallen. Maar het is wel een rustmoment. En dat is dus een van de problemen met onze slaap, is dat we overdag geen rust nemen en ons zenuwstelsel helemaal aanstaat. Maar een powernap van 10 minuten, 5 minuten of 30 minuten, maakt niet uit, is wel een moment van even geen prikkels. Je ziet niks, je hoort niks, je bent nergens mee bezig. Dus een powernap is ook, dat is heel belangrijk, ook heel waardevol als je niet in slaap valt. Ook al lig je 30 minuten en val je niet in slaap, dan nog helpt het je 's avonds waarschijnlijk om beter in te slapen. Wat zou dan een perfect slaapritme zijn? Zouden we eigenlijk overdag dan altijd een powernap moeten nemen? Wat zou in de ideale wereld goed zijn? Nou, in de ideale wereld, en dit is voor veel mensen niet haalbaar, maar de ideale wereld is in ieder geval het perfecte slaapritme is zoveel mogelijk consistentie. Dus ons bioritme gaat gewoon goed op consistentie. Dus consistentie in je slaaptijden, maar bijvoorbeeld ook in de tijden waarop je maaltijden eet. Want dat is ook echt een input voor je bioritme, waar we op de dag zijn. Dus zoveel mogelijk consistentie. Niet te lang, dus voor de meeste mensen zou dat inderdaad 7 of 8 uur in bed zijn. En je zou dat prima dagelijks kunnen aanvullen met een powernap, maar is niet nodig. Maar als je dat prettig vindt, dan kan dat er prima bij, ook dagelijks. We hebben afgelopen week research gedaan naar slaap. En ik krijg dus nu allemaal reclames om beter in slaap te vallen. Zo kreeg ik zo ook een soort van slaapzak waar je je in moest wurmen. En dan zit je als een soort van, nou ja, zoals je een baby soms helemaal inbindt. Is dat inbinden? Dat klinkt heel naar. Ik weet ook niet wat de term bij baby's is, maar ik kan me wel voorstellen wat je bedoelt. Moet je er dan maar zo gaan liggen? En dat zou allemaal helpen. Helpt het echt? Het ligt eraan of je erin gelooft. Kijk, nee. Het is die zaken aan zich. Er is dus hele industrie ontstaan rondom zaken die je kunnen helpen. Pilletjes, poedertjes, gadgets die je zouden kunnen helpen om in te slapen of door te slapen. Die zaken zijn allemaal niet. Er is in ieder geval geen wetenschappelijk bewijs voor het feit dat ze zouden werken. Ook niet die verzwaringstekens? Nee, ook niet voor de verzwaringstekens. Maar ik heb wel, als je het hebt over verzwaringstekens, veel mensen gehoord, want ik spreek natuurlijk veel mensen met slaaploosheid, die zich daar prettig bij voelden. En als je daar een positieve associatie bij hebt, dan zou het best wel eens iets goed voor je slaap kunnen doen. Maar het is wel goed om te beseffen dat het vooral die positieve associatie is. Het is niet het product zelf wat echt het verschil maakt. Het is meer de voorbereidingen van, ik ga zo slapen, ik heb dit er allemaal voor nodig, een lavendelstokje, gedimde lichten. Ik ga echt rustig aandoen om te gaan slapen. Ja, maar dan wordt het wel snel te veel. En hier zitten we een beetje de crux. Want eigenlijk wat wij dus bijvoorbeeld doen met mensen die bij ons komen, want je vroeg net wat we allemaal doen, wat ik nog even had gemist, is, mensen doen dan van alles en nog wat om beter te slapen. Mensen met slaaploosheid hebben vaak wel een lijst van 10, 15, 20 dingen die ze doen om beter te slapen. En wat wij eigenlijk doen is dat verminderen. We gaan kijken waar kun je allemaal zonder. Want het is prima om een paar helpende middelen te hebben. Bijvoorbeeld oordopjes als je in een lawaaiige omgeving ligt, is gewoon goed voor je slaap. Maar zodra je moet de balans vinden. Zodra je te veel middelen en dingetjes nodig hebt en rituelen nodig hebt, ja, dan ga je dus zo erg focussen op het slapen. En dan ga je ook liggen zelf monitoren als je eenmaal in bed ligt. Dat jaagt dat echt aan, dat je slaap er slechter van wordt. Dus je moet daar een balans in vinden. En de balans is waarschijnlijk weinig middelen en hulpmiddelen. Er is nog een interessante vraag van Maartje. Die vraagt, helpt slaapdeprivatie bij een depressie? En slaapdeprivatie, voor de mensen die dat niet weten, is de onthouding van slaap? Ja. Dat is een vraag waar ik geen antwoord op kan geven. Dus slapeloosheid en depressie zijn wel erg met elkaar verbonden. Slapeloosheid kan depressie veroorzaken. Depressie kan slapeloosheid veroorzaken. Maar hier gaat de vraag over of het iets voor de depressie doet. En daar kan ik vanuit mijn rol niet echt iets over zeggen. Nee. Zou je iemand ook misschien doorverwijzen nog naar, als iemand met dit soort vragen of wellicht klachten komt? Ja, met dit soort vragen of klachten verwijzen we door naar de huisarts. Wat als we het hebben over Culture of Sleep, wat zijn de toekomstplannen? Nou, mijn doel met Culture of Sleep is eigenlijk tweeledig. En dat komt door mijn eigen ervaring, maar nu aangevuld door alle mensen die ik heb gesproken met slapeloosheid. Ten eerste voelt slapeloosheid vaak heel erg alleen. We hebben het er nu over op de radio, daar ben ik super blij mee. En ik hoop ook vooral te vertellen dat er heel veel mensen worstelen met slapeloosheid. Je bent dus niet alleen, maar toch voelt het vaak heel alleen, omdat je partner begrijpt het niet echt. Je collega's willen er geen rekening mee houden. Je huisarts heeft misschien ook niet zoveel tijd voor je om daar iets aan te doen. Dus we willen mensen bij elkaar brengen, zoveel mogelijk om steun te vinden bij elkaar. Dat is één. Maar ten tweede willen we, en dat is misschien nog wel belangrijker, de toegang naar goede hulp en slapeloosheid verlagen. Want in Nederland is het nou eenmaal zo dat we heel weinig bijvoorbeeld psychologen hebben die gespecialiseerd zijn in slaap. We hebben maar heel weinig slaapcentra. Dus het zijn allemaal enorme wachtlijsten voordat je echt hulp krijgt. Terwijl veel van de slaaptherapie zijn zaken die je ook zelf kunt doen op basis van goede instructies in een video bijvoorbeeld. Dus we willen die stap verlagen. Dat als je vanavond wakker ligt en je wil iets gaan doen, dat je gewoon gelijk toegang hebt tot de middelen. In plaats van dat je op een wachtlijst moet van 6 maanden. Dus mijn droom voor de toekomst is dat we over een paar jaar, dat iedereen die ligt te worstelen met slaap, direct toegang kunnen geven tot middelen. Maar ook slaaptherapeuten als dat nodig is. Ik vond het heel mooi op je Instagram pagina om te zien dat ik dan ook toch vrienden heb die jou dan ook al volgen. En eigenlijk dacht ik meteen, oh jee, moet ik met hun het gesprek aangaan van, hey, slaap je eigenlijk wel goed? Ja. Maar dat lijkt me ook niet per se meteen het juiste om te doen. Nou, ik denk oprecht, het is oprecht zo dat er heel veel mensen daar heel erg mee zitten, maar niet over praten. Op een of andere manier is het een soort van taboe onderwerp of moeilijk om over te praten. Ik spreek dus heel veel mensen ook echt één op één die last hebben van slapeloosheid. En het meest emotionele moment is vaak het moment dat we het erover hebben hoe alleen het is. Niet het probleem zelf, de gevolgen van het wakker liggen, maar de emotie zit echt in de alleenheid. Dus ik denk eigenlijk dat het heel waardevol is om tegen die vrienden te zeggen, hey, hoe slaap je eigenlijk? Ik zal ze zo appen, misschien zijn ze nog wakker. Misschien luisteren ze wel. Ik heb het wel het gevoel als vaak mensen binnenkomen en denken, zeggen van, oh, ik heb zo slecht geslapen. Dat is dan wel weer, maar dat is dan misschien omdat het één keer is of een uitzondering is. Ja. Maar het gaat vaak over de chronische slaaptekort of slecht kunnen slapen. Dat ik heb zo slecht geslapen gaat, nou ja, misschien gaat het over één nacht, misschien over meer. Maar het, in mijn ervaring leidt het niet vaak tot een echt gesprek over hoe gaat het nu met je slaap over de langere termijn. En wat voor gevolgen heeft dat? Nou, laten we dat vaker aan elkaar vragen. Hoe heb je geslapen? Ja, ja, maar heb je daar vaker last van? Of? Het is ook als je deelt over bijvoorbeeld eigen moeite met slaap. Ik heb die ervaring, dat is alweer een paar jaar geleden, toen ik nog, voordat ik als je vlieg startte, was ik een tijdje ergens aan het freelancen, zaten we met z'n tienen, was dat team. En toen heb ik een keer daar aan tafel verteld over mijn slapeloosheid en hoe lang ik daar al mee zat. En toen kwamen dus eigenlijk gewoon tijdens dat gesprek, tijdens één lunch, bleek dat 5 van de 10, dus de helft van het team, eigenlijk ernstige slapeloosheid had. Maar niemand had daar ooit over gepraat aan die tafel. Maar dus door je eigen verhaal te delen, wordt het voor mensen ook makkelijker om hun verhaal te delen. En hoe moet je daar dan op reageren als je wel goed slaapt? Nou, het is goed. Mensen willen, kijk, je wordt vaak echt niet gezien en gehoord in je problematiek. Dus het kan echt heel, heel veel impact hebben. En als je met een gebroken arm rondloopt, dan begrijpt iedereen dat het vervelend is en word je gezien en gehoord. Maar in die slapeloosheid worden mensen niet gezien en gehoord. Dus gewoon luisteren, oprecht luisteren naar iemand die daarmee worstelt, kan heel, heel waardevol zijn. Ja, daar begint het vaak, hè? Zeker met dit soort dingen die misschien niet zichtbaar zijn. Ja. Of je niet aan iemand kan zien. Even kijken. Je bent nu hier bij ons in de studio. En het is bijna 5 uur. Dat is nou niet per se heel bevorderlijk voor je slaap. Nee. Hoe ga je straks slapen, denk je? Ik heb natuurlijk even nagedacht van tevoren over hoe ik deze nacht aan ging pakken. Want ik ben zelf wel vrij strikt met mijn slaapschema. Maar het valt eigenlijk, deze uitzending valt precies midden in mijn nacht. Dus ik heb voor deze uitzending al 3 uurtjes in bed gelegen. En ik ga na deze uitzending nog 2 uurtjes in bed liggen. En dat betekent dat ik op mijn normale tijd naar bed ben gegaan. Op mijn normale tijd opstaan morgenochtend. En ik me morgen uiteraard niet zo fit zal voelen. Want er zit een gat van 3 uur in die slaap. Maar dat betekent dat ik mijn ritme gewoon aanhoud. Morgenavond weer op normale tijd naar bed ga. En ik verwacht eigenlijk dat het vrij weinig impact gaat hebben op mijn slaap. Want wat is jouw normale ritme? Hoe laat ga je naar bed 's avonds en hoe laat sta je op? Ik slaap zelf vrij lang. En daar ben ik achtergekomen dat ik ben een van de langere slapers. Maar ik slaap van 12 tot 9 elke dag. Oh, dat is best lang, ja. Ja. Hoe kom je daarachter? Eigenlijk experimenteren. Dus je begint eigenlijk met een vrij lage hoeveelheid slaap. Ik ben volgens mij ooit begonnen met 7 uur. En dan doe je dat een week. Je kunt een slaaplogboek bijhouden. Kijken hoe slaap ik, hoe energiek ben ik. En je kan dan, wordt een beetje technisch, maar je kan je slaapefficiëntie uitrekenen. Dat betekent hoeveel uren van de tijd die je in bed hebt doorgebracht, heb je daadwerkelijk geslapen. En op basis daarvan kun je een berekening maken of dat de juiste hoeveelheid uren was. En dan doe je er elke week een kwartiertje bij. En dan kom je op een gegeven moment erachter dat je slaapefficiëntie te laag wordt. Dat betekent dat je te lang in bed ligt. En dan neem je weer een stapje terug. En dan is dat je ideale hoeveelheid slaap. En hoe weet je dat het omlaag gaat wanneer je weer te veel slaapt? Dus je maakt eigenlijk gewoon continu die berekening. Je doet dat over een hele week heen. Dus je zegt, ik lag gemiddeld 8,5 uur in bed en ik sliep daarvan gemiddeld 8 uur. En dan kan je percentage uitrekenen. En je slaapefficiëntie moet eigenlijk 85% of hoger zijn. Dus dat betekent dat je 85% van de tijd dat je in bed ligt, gemiddeld genomen, dat je dan slaapt. Mooi. We kregen trouwens nog het antwoord over het inbinden van babytjes. Dat heet niet inbinden, maar inbakeren, oftewel bakeren. En Edward zegt ook, oogmasker vind ik ideaal omdat ik vroeg naar bed ga. Geeft mijn oogleden rust en maakt het donker in deze tijd. Zie nu de zon opkomen. Heerlijk. Ja, ik vind dat niet zo heerlijk nu op dit moment. Het is een beetje surrealistisch altijd, toch? Ja, een beetje wel. Je zit er nog in de nacht en dan, ja. Ja. Het, Mocht je zelf ook met slaapproblemen of wil je misschien tips of er meer over praten, doe dat dan ook vooral, want daar is het waar het begint. En er is zeker, zijn er dingen aan te doen die je ja, zelf kan toepassen. Dus Culture of Sleep, zoek het vooral op als je ook ja, nog meer wil weten of een afspraak wil maken. Norbert Klein, dank je wel dat je er was hier in de studio. Dank voor de uitnodiging. En ik hoop dat iedereen en ook wij allemaal heel lekker gaan slapen na al deze tips. Of ja, eigenlijk dat we gewoon vooral moeten loslaten en niks moeten doen. Loslaten. Niet te veel druk erop leggen. Slapen is niks doen. Slapen is niks doen. Ja, dankjewel. Goeie reis terug. En slaap lekker voor straks. Ja. Dankjewel. Slaap lekker. Wij gaan naar het nieuws van 5 uur en dan zijn we weer bij je terug. Dan hebben we natuurlijk de woordkunstenaar voor je klaarstaan. We hebben ook nog een belangrijk persoon uit de geschiedenis. En gaan we naar slaapverhalen. Dus blijf bij ons en dan komen we zo bij je terug. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, McCarthy, hebben een voorlopig akkoord bereikt over het verhogen van het schuldenplafond. Als het congres ook met de deal instemt, kan de Amerikaanse federale overheid meer geld lenen, zodat rekeningen en salarissen kunnen worden betaald. Het verhogen van het schuldenplafond is een routineklus, maar de spanningen tussen de Republikeinen en de Democraten maken het moeilijk. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht zeker 1 persoon om het leven gekomen. 3 anderen raakten gewond. Het slachtoffer werd geraakt door een neergehaalde drone die op een tankstation neerkwam. Burgemeester Klitschko van Kiev zegt op Telegram dat vannacht meer dan 20 Russische drones die onderweg waren naar Kiev uit de lucht zijn geschoten. Hij laat verder weten dat er nog een Russische aanval wordt verwacht, dat mensen moeten blijven schuilen. In Servië zijn gisteravond 10.000 mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen geweld. Ze eisen het aftreden van president Vučić en een aantal ministers. De minister van Onderwijs is al afgetreden, maar dat vinden de demonstranten niet genoeg. Het was het 4e protest in 4 weken. Aanleiding voor de protesten zijn 2 schietpartijen begin deze maand, waarbij in totaal 18 mensen om het leven kwamen. De eigenaar van een uitvaartcentrum in de Amerikaanse staat Indiana heeft tientallen lichamen maandenlang bewaard. In het gebouw lagen 31 lichamen buiten de koeling opgeslagen. De man heeft schuld bekend en krijgt waarschijnlijk een celstraf van 12 jaar, waarvan 8 jaar huisarrest. Ook moet hij nabestaanden een schadevergoeding betalen. Het weer, het wordt een zonnige dag met ook wat bewolking. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen bewolkt en wat koeler, maar de dagen daarna wordt het geleidelijk weer zonnig en warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Met Noa Sira van Sluis en Antoinette van der Weert. Hopelijk ben je inmiddels nog niet in slaap gevallen, want in dit laatste uur van de Nacht is Zwart praten we verder over slaap en hebben we straks zelf een slaapverhaal van Pauline Veenstra, die slaapverhalen schrijft voor volwassenen. Ook duiken we weer in de geschiedenis met Ebrar Kaya en hebben we straks weer een mooie woordkunstenaar voor jullie klaarstaan. Ja, en we zijn dus ook benieuwd waar jij wakker van ligt. Laat het ons weten via de NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. Ja, waar lig jij wakker van? Is dat de zon die zometeen al een paar minuten voor 5:30 opkomt? Ja, we zien het alweer lichter worden. Is dat misschien het piekeren over je slaap? Wil je zo graag te goed slapen? Waar lig jij wakker van? Zijn het veel grotere problemen? Is het misschien iets heel kleins? Is het misschien dat hele kleine ertje onder je matras? Het kan. Als jij daar wakker van ligt, dan moet je dat vooral even melden via de NPO Radio 1-app. Muziek. Sweet Dreams is een prachtig lief nummer van Queen Bee herself, oftewel Beyoncé. Het is een hypnotisch en zoete melodie die je meeneemt naar een wereld van dromen en ontspanning. Dus leun achterover, sluit je ogen en laat rustgevende stem. Nou, ik weet niet of het echt zo rustgevend is, Beyoncé, maar oké. Als we dat even vasthouden. Je begeleiden naar zachte dromen. Ik had even een leuke anekdote over dit, want Beyoncé doet natuurlijk haar world tour. Mm-hmm. Het wordt volgens mij in elk radioprogramma gezegd dat ze de world tour doet, maar ik zeg het ook gewoon. En een vriend van mij wilde heel graag naar een concert, maar had geen kaartjes. Toen was er iemand die live op Instagram ging. Dus die heeft een band op zijn hoofd gedaan. Nee. Met een telefoon op zijn voorhoofd. En hij stond op een best wel goede plek. En die heeft dus zo 2,5 uur van het hele concert live op Instagram gedaan. En er zijn dus duizenden mensen die hem dat hebben gevolgd. Ja. Dus hij wordt nu overal als een soort van de held beschreven. Omdat zoveel mensen nu echt het concert van Beyoncé op een soort intieme manier hebben kunnen beleven. Toch nog een soort live. Nou, dat vond ik best wel leuk. Dus er zijn ook allemaal foto's van zo'n man die dus met een band op zijn hoofd daar de hele tijd zo rond zit te kijken voor de goede beelden. Maar dit is wel echt een good guy, want hij heeft honderden euro's, dollars betaald voor zijn kaartje. En wat doet hij ermee? Met een telefoon op zijn hoofd gaat hij dan kijken. Ja, waardoor je mag ook niet meezingen, je mag ook niet springen. Ja, dat heeft hij misschien wel gedaan voor de echte beleving. Maar ik vond het gewoon heel leuk dat iemand dit doet. Dus dat even als intro. We gaan er nu echt naar luisteren. Sweet Dreams van Beyoncé.

voor de ontdekking van remslaap naar het slapen keek. In de eerste helft van de 20e eeuw waren er nauwelijks onderzoekers geïnteresseerd in slaap en slapen. Ondanks dat in de jaren 20 van de afgelopen eeuw onderzoek werd gedaan naar de elektrische activiteit van het brein, was het inzicht in slaap niet veel verder gekomen dan die van de oude Grieken, die het slapen, diens god Hypnos, als het broertje van de dood, diens god Thanatos, zagen. Het was pas totdat Nathaniel Kleitman, de latere onderzoeksbegeleider van Ozarinski, onderzoek begon te doen naar de effecten van verschillende variabelen op slaap, dat we de eerste stappen hadden gezet tot het begrijpen van het fenomeen slaap zelf. In 1949 klopte Ozarinski aan bij de University of Chicago, waar Kleitman werkzaam was. Maar ondanks dat hij geen bachelordiploma had, wilde hij met behulp van een doorstroomprogramma voor veteranen onderzoeker worden. Hier kwam hij dus terecht bij Kleitman, die hem enkele voorstellen voor onderzoek deed. Na meerdere matig succesvolle onderzoeken naar de ideeën van Kleitman wilde Ozarinski graag een van zijn eigen voorstellen uitproberen. Hij wilde namelijk onderzoek doen naar hersen- en oogactiviteit tijdens de slaap. We moeten ook wel begrijpen dat in die tijd slaap als een soort van... Het hele proces werd een beetje gezien als complete nutteloosheid. De toenmalige consensus was dat slaap een soort van neurologische woestijn was. Dat er eigenlijk niet zoveel gebeurde. Dat er een soort uitknop was en dat mensen toen gingen slapen. Voor zijn onderzoek bracht Ozarinski een oude meetmachine en zijn zoon in een kamer. En begon de oogbewegingen van zijn zoon te meten tijdens diens slaap. Hier kreeg Ozarinski te maken met een fenomeen dat hem in eerste instantie liet denken dat de meetmachine kapot was. Deze meette namelijk allerlei bewegingen in bepaalde fases van de slaap. Na hetzelfde onderzoek nog meerdere tientallen keren te proberen bij andere proefpersonen en ook pieken te meten in brein, adem en hartactiviteit was het zeker. Hiermee was het bestaan van rapid eye movement, of dus remslaap, in 1953 voor het eerst bevestigd. Voor de context: in datzelfde jaar werd de dubbele helixstructuur van DNA ontdekt. Het slapen, voor veel mensen een derde van hun leven, was een dusdanig grijs veld voor onderzoekers dat het ontdekken van de dubbele helix ook wel wordt vergeleken met het bevolken van Mars, terwijl een derde van de aarde nog onverkend was. Hier bracht Ozarinski enorme verandering in. Ja, en wat merken we nou van zijn bijdrage in het dagelijks leven? Met die ontdekking van remslaap en daarop volgend de complete fysiologie van het lichaam tijdens de slaap, vielen een soort overvloed van puzzelstukjes op de juiste plek. Voor het eerst werd er grond gewonnen in de geneeskunde met betrekking tot slaap. Nieuwe diagnoses en behandelingen van slaapstoornissen, waar alleen al in Amerika miljoenen last van hadden, werden voor het eerst mogelijk. Het veranderde niet alleen hoe we keken naar het slapen, maar ook naar dromen en naar onszelf. Nou, waarom verdient Ozarinski dan een prominentere plek in de geschiedenisboeken? Het lijkt me in elk geval verstandig om vaker en beter de invloed, successen en obstakels van migranten en mensen uit verschillende sociaal-economische klassen in wereldgeschiedenis te belichten. We hebben nog steeds een beperkte visie op historische gebeurtenissen, omdat deze vaak vanuit een dominante vorm van geschiedschrijving zijn meegenomen. Zonder ons meer te richten op de ervaring van mensen zoals Ozarinski in geschiedenis, zullen we niet echt een beter begrip krijgen van de schade van sommige sociale en culturele constructen. Verder is het ook in grote mate best belangrijk om via Ozarinski een duidelijker beeld te krijgen over de verschillende soorten steun en de verschillende obstakels in zijn tijd. Ozarinski is uiteraard niet de enige hoofdrolspeler in dit hele verhaal. Maar zonder Ozarinski is het moeilijk om ook op gerechtigde wijze de invloed van zijn collega's zoals Kleitman of twee die ik niet heb genoemd, Dement of Jouvet, te begrijpen. Ook die persoonlijke moeites en successen van Ozarinski geven ons veel inzicht. Hoeveel jaar later hadden we deze enorme ontdekking gedaan als er geen overheidssubsidie was voor mensen zoals Ozarinski en hij letterlijk ten onder was gegaan aan de honger? Hadden we het überhaupt ooit ontdekt? Soms kunnen we iets te makkelijk de ontwikkeling van de mensheid als een soort van reeks van toevalligheden categoriseren. We moeten echter niet vergeten dat wij, zowel als individuen en als samenleving, dagelijks invloed kunnen uiten op onze verdere ontwikkeling. De directe invloed van Eugène Ozarinski is helaas geëindigd in 1998. Hij viel hoogstwaarschijnlijk in slaap achter zijn stuur in de auto en reed tegen een boom aan. Hij was op slag dood. De indirecte invloed van Eugène echter, via zijn onderzoek, zijn kinderen en zijn levensverhaal, heeft echter nog geen eind gezien. Een slaapexpert die in slaap valt en daardoor overlijdt. Ja, of het echt een slaapexpert is. Maar het is wel in ieder geval toepasselijk inderdaad voor deze uitzending. Wil ik bijna zeggen. Dankjewel religiewetenschapper Ebra Kaya over Eugène Assarinsky. Dit is De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Ja, dit is. We vragen altijd in de 1 minuut speeddate. Waar lig jij wakker van? En deze nacht kunnen we ook aan jou vragen, waar lig jij wakker van? Want dit is de vraag van de nacht. Bel 0800-1121 of stuur iets in via de NPO Radio 1 app. We hebben op ons social media account ook reacties binnengekregen. Zo ook van Sarai. Hey, mijn naam is Sarai. Ik ben 25 jaar en ik kom uit Amsterdam. En waar ik soms wakker van kan liggen 's nachts, is dat ik heel veel vragen heb over het leven, maar er nog heel veel wijsheid ontbreekt. En ik me heel erg realiseer dat ik bepaalde wijsheid of bepaalde antwoorden op bepaalde vragen die ik heb, pas ga krijgen met tijd. Een van die vragen is bijvoorbeeld dat ik hoop dat het goed met me gaat komen. En dat ik hoop dat ik een carrière ga krijgen die ik eigenlijk altijd al heel erg heb verlangd, zeg maar. Ik kan bepaalde stappen nemen om daar naartoe te gaan. Maar uiteindelijk, ja, weet je niet waar het leven je zal brengen. Soms heb ik heel erg veel moeite met dat ik dus eigenlijk zelf heel graag heel veel controle zou willen houden in mijn leven en waar ik naartoe ga. Maar ik me heel erg heb gerealiseerd dat er heel veel situaties zijn geweest in mijn leven waarin ik ergens heen wilde, maar dat niet zo gegaan is. En ik dan niet begrijp waarom niet. En dat is het stukje waar ik dan mee worstel. Zoveel vragen die ik heb en zoveel wijsheid die ik nog niet bezit. Want vaak kom je er pas later achter, jaren verder, van aha, oh, daarom heeft die relatie niet gewerkt. Oh, daarom was mijn thuissituatie misschien zo lastig. Of oh, daarom heb ik die baan niet gekregen. En ja, en dat is gewoon een stukje respecteren van het leven en hoe het leven eigenlijk werkt en gaat. En ja, dat ik maar gewoon een mensje ben tussen de biljoenen mensen die bestaan. En ik gewoon moet respecteren dat de bepaalde antwoorden vragen onbeantwoord blijven. Voor nu. Maar dat is wel heel moeilijk. Omdat houvast toch wel fijn voelt. En ik dat niet echt heel erg heb in mijn leven. Dus daar kan ik soms wel van wakker liggen 's nachts. Ja, en dat is natuurlijk wat Norbert ook zei. Slapen is loslaten. Ja, en ik vind het eigenlijk al heel knap hoe je dit beschrijft. En eigenlijk bijna ook al tegen jezelf zegt. Ik denk dat alles begint met bewust worden van. En dan ernaar handelen of er echt iets uitkomen. Dat is natuurlijk het moeilijke. Want daar heb je dan niet zoveel controle over. Maar ik denk dat het helemaal goed komt, Sarai. Dus dank je wel ook voor je reactie. En hopelijk maak je je iets minder druk. En komt het helemaal wanneer het komt. We hebben nog een reactie gekregen, dat is van Morgan. Mijn naam is Morgan en op de vraag waar lig ik 's nachts wakker van, is mijn antwoord het leven. Je moet tegenwoordig heel erg kiezen wat wil je doen. En je moet daarvoor een studie gedaan hebben. En je moet in één keer de goede studie gekozen hebben. Want als je dat niet hebt gedaan, dan moet je opnieuw een studie kiezen. En dat kost allemaal geld. En dat zijn allemaal dingen van, dat neemt tijd in beslag. Terwijl je bent nog jong. En ook dingen zoals, ik wil misschien nog wel iets doen zoals reizen of kijken wat ik wil doen. Maar dat zit er gewoon niet in, want je moet snel kiezen. Daarbij kan je ook niet zomaar ergens werken zonder een studie. Dus ik voel gewoon constante druk van ik moet. Wat anderen willen en heel weinig van wat wil ik? Waar wil ik naartoe? Wat wil ik misschien later in mijn leven, maar nog niet nu? Daar lig ik 's nachts wakker van. Het zijn veel jonge mensen die wakker liggen van de toekomst. En dan niet per se van klimaatcrisis, alles gaat fout, maar echt hun persoonlijke toekomst. Ik denk dat er ook heel veel wakker liggen van de klimaatcrisis. Het zijn wel vaak de jonge mensen die er ook iets aan willen doen. Omdat ze ook denken dat is mijn toekomst. Maar dat hoort misschien ook bij wat jonger zijn, omdat je nog een heel leven voor je hebt en dus ook het beste ervan wil maken. Of ja. Inderdaad, wat Sarai net ook zei, van er mist wijsheid of ervaring of dat soort dingen. Ja. We hebben ook nog twee appjes binnengekregen. Sarah die zegt, ik lig wakker van de hormonen, want ik ben zwanger. Ja. Dat kan ook. En Bertie zei, ik lig wakker van alles. Dat is veel. Ja, dat is ook lastig om beginnen met loslaten dan. Als je alles hebt. Ja, dan... Dan is het misschien juist makkelijk, omdat het alles is. Dan kan je er al niks meer. Waar moet je beginnen? Dan word je dan al moe. Ja, ik weet het ook niet. We kregen wel nog een appje van Kees. En Kees die zegt, ik luister elke morgen vrolijk mee vanuit Teheran, Iran. Zo'n beetje het normaalste moment van mijn dag. Lekker Hollandse radio. Dank je wel. Door tijdsverschil of is het hier gewoon ochtend? Dus we zijn gewoon een ochtendshow. Nou, Kees, leuk dat je luistert. Dankjewel ook iedereen die heeft gereageerd via social media en spraakberichtjes heeft ingestuurd. Dat kan ook anoniem of met je naam, dus ook nu. Laat ons vooral weten waar je wakker van ligt. Zometeen bellen we met verhalenverteller van slaapverhalen voor volwassenen. Maar eerst gaan we nog naar muziek. Ja, een welkome pleister op de wond voor kleine en grote problemen. Dat is de muziek van de Nederlandse Meis. De catchy melodie en opbeurende teksten zoals je gaat hier toch niet aan onderdoor, zorgen toch voor die positieve noot. Meis toont hiermee dat ze zich niet overgeeft aan de duistere gedachten die je soms ook belemmeren van slaap. Want die duistere gedachten, daar kan je ook zonder. En dit is Meis met zonder. Leg je hand eens op mijn buik. Je kan het nog niet voelen, maar we doen wel net alsof. Ik zet de lampen even uit. Je sprei over je voeten, zo lijkt het net op thuis. We maken bijna geen geluid. Ook de bedoeling, voer gewoon dit kusje uit. In het donker doen we net alsof het niet zo is. In wat de dokter heeft gezegd, heeft zij zich vast vergist. Jij gaat hier toch niet aan onderdoor. Tot ik overblijf, tot de tijd verstijgt. Door iets wat niemand echt begrijpt. Een beetje schuin. Je zoilt zo naar buiten. Heb je dat nou echt bewaard? Lig je hart net zo in puin? Je was nog wel zo zuinig. Het is ook nu nog best wat waard. Rek de uren even uit. Hij heeft nog niets gevraagd. Maar op een dag zeg ik vast ja. Met je vuist al stug geklemd om een goed glas wijn. Dat je per slok iets meer beseft dat je te zeurig kijkt. Jij gaat hier toch niet aan onderdoor. Tot ik overblijf, door tot de tijd verstrijkt. Door iets wat niemand echt begrijpt. Dat ik nog bij je honger. Hoor ik straks nog ergens bij. Hoor dat je beter lijkt. Hoort dit bij het kortste. Koud, je pakt mijn hand, je zucht en bibbert. En ik zeg straks is alles beter. Ook al weet je dat het lege woorden zijn. Je mag best even vergeten wat er speelt. En er niet oké mee zijn. Stop de tijd. Ik wil niet door tot ik overblijf. Door tot de tijd verstrijkt. Door tot ik overblijf. Door tot ik overblijf. Dat was Meis met Zonder. Ook deze week hebben we een woordkunstenaar voor je klaarstaan. Sula Notos is een Grieks-Nederlandse theatermaker, comedian, actrice, host en storyteller. Haar werk richt zich op thema's als empowerment, vrijheid, empathie, connectie en lichtheid. Met haar performance wil Sula mensen verbinden, aan het lachen maken, in beweging brengen en hen laten herinneren. Sula, waar gaat jouw woordkunst over? Wat ik met mijn werk probeer te doen, is dat mensen de woorden voelen. Dus dat wat ze zeggen over mensen met immigratieachtergrond, asielzoekers, vluchtelingen, vrouwen die een abortus willen plegen, transgenders. Iedereen die anders is dan zij, dat zij de woorden voelen. Hoe ze doorwerken in iemands lichaam, dat het over iemand lichaam gaat. Dat het over iemand gaat. Iemand met een naam, een liefde, een droom. Net zoals zij. Ik wil de afstand verkleinen tussen dat wat de een zegt en dat wat de ander voelt. Er woorden worden tegenwoordig zo makkelijk de wereld ingeslingerd. Iedereen heeft een mening. En het bevrijdt de een, maar het beknelt de ander. En ik wil toch altijd laten zien dat wij allemaal unieke mensen zijn. En dat we medemenselijk moeten blijven. Want als we dat niet doen, wat heb je dan? Ja, wat heb je dan? Laat maar horen, Sula Notos. Deze huid. Dit is voor Esmee, Theodora, Margot, Isabella, Liselle, Savita en zoveel anderen. Op 11 mei 2022 kopte de kranten: vrouw in El Salvador krijgt 30 jaar cel na miskraam. Moord op ongeboren kind. Het duurde heel lang voordat ik mijn stem vond. Ik wilde iemand worden toen ik jong was. Ik wilde iets zeggen, iets vragen. Ik wilde ergens mijn beklag over doen. En er is iemand van wie ik wilde houden. Maar mijn vader zei: sst, jij altijd maar terugpratend, terechtwijzend, meningsuitend meisje. Klein, klein meisje. Pas op je toon. Jij hebt niks te willen. Ik wilde iets zeggen, iets vragen. Ik wilde ergens mijn beklag over doen en er is iemand van wie ik wilde houden. Maar mijn moeder zei: maak geen golven. Wees lief en stil en mooi en doe wat ik wil. Laat de mensen niet over je praten. Sst. Ik wilde iets zeggen, iets vragen. Ik wilde ergens mijn beklag over doen. Maar de priester zei: vrouwen zijn onrein. Jouw bloed is onrein, jouw lichaam is onrein. En zo staat het geschreven. Ik wilde iets zeggen, iets vragen. Ik wilde ergens mijn beklag over doen. En de arts zei: het was een miskraam. Het heeft zo moeten zijn. Maar de rechter zei: jij bent een moordenaar. Jij hebt een mens vermoord, een mens in wording. En de aanklager en de politieagent en de postbode en de buurman en die gewone man op straat zei: jij bent een veel te vrije vrouw. Jij sluit je benen niet. Jij doet maar wat. Jij hebt dit expres gedaan. En ik zei: dit is mijn lichaam. Jouw taal raakt mijn lichaam. Je maakt van mijn lichaam een overtreding. Ik ben een crimineel van mijn eigen lijf. En ik zei: deze huid is van mij. Deze zachte, zachte huid die de grens van mijn lichaam markeert, is van mij. En dit zijn mijn ogen, ja, waarmee ik de wetten lees die jij schrijft over mij. Die de grenzen van het recht dwars door mijn lichaam legt. Je vraagt mij niets. Dat ben je wel gewend. En ik zei: als er iemand is die mag beslissen wie en wat en hoe wanneer, dan ben ik dat en niemand anders. Ik zei: hier tot aan deze huid. Tot hier en niet verder, want dit is mijn lichaam. Bedankt voor je bijdrage, theatermaker en performer Sula Notos. Je verwacht bij de titel Relax My Eyes misschien een rustig slaapliedje. Maar nee, dit nummer zorgt er juist voor dat je stuiterend over de snelweg blij aankomt op je bestemming. Dit is Relax My Eyes van Another en Abel Balder. flashing lights, I'm not alone. Are you alright on the other side? I can feel your pulse. I feel alive, hear the drums get high, and the bass down low. Open your mind, we could dance all night, don't wanna go. Relax my eyes. Nou, ik kon hier echt niet op relaxen, maar ik vond het wel heel erg leuk. Als iemand weet hoe je iemand in slaap kan krijgen, dan is het wel Pauline Veenstra. Pauline is de bedenker en stem van slaapverhalen voor volwassenen. Haar verhalen zijn bedoeld om mensen te helpen ontspannen en beter te laten slapen. En afgelopen maand heeft ze zelfs de 1 miljoen streams behaald. Goedemorgen, Pauline. Goedemorgen, leuk je te spreken. Hoe heb je geslapen? Nou, ik moet zeggen, meestal slaap ik ontzettend goed. Maar ik was gisteravond naar een concert van Helene Fischer. Dus ik was best wel laat thuis. Misschien ook nog een beetje hype van het concert zelf, toch? Jazeker. Ja, je zit dan wel een beetje te stuiteren in bed. Net eigenlijk als dat nummer dat je net draaide. Echt, Heerlijk stuiternummer, toch? Oh, zeker. Relax my eyes. Ik heb ze niet echt relaxed, maar ik ben wel wakker. Precies. Hey, jij maakt korte podcastafleveringen van ongeveer 5 minuten... waarin je een kort verhaaltje vertelt. Hoe kom je op de ideeën van die verhaaltjes? Ja, klopt inderdaad. Wat ik meestal doe als ik weer een podcast wil gaan maken, dan bedenk ik waar ik allemaal ben geweest de afgelopen periode, wat ik allemaal heb meegemaakt. En Helene Fischer nu? Ja, precies. Dus dat wordt een verhaaltje? Een beetje, ja, precies. Okay. Wat ik dan heb meegemaakt, wat dan een beetje relaxend is. Kijk, heel relaxend is zo'n concert natuurlijk niet. Maar toch, misschien maak ik er alsnog een heel, heel zen verhaal van. Op de wc was het rustig. Maar dan kijk nu ik voelt het wel als een challenge om hier een rustig verhaaltje van te maken. Eigenlijk wel, hè? Ja. Misschien toch maar doen. Ja, dus wat ik dan doe, ik kijk wat ik heb meegemaakt en wat ik een relaxende setting vond. Meestal geen concert, maar bijvoorbeeld een wandeling in het bos. Of misschien in het café heb ik ook wel eens een moment gehad dat ik dacht van, goh, eigenlijk is dit ook best wel zen op een bepaalde manier. En dan start ik dus met die situatie of met een plek en dan ga ik gewoon schrijven. Dus dan ga ik achter mijn laptop zitten. En dan schrijf ik eigenlijk gewoon op waar mijn hoofd dan heen gaat. En de verhalen zijn 5 minuten. Is daar een speciale reden voor? Ja, ik kon zelf vroeger niet zo heel goed slapen. En ik was toen op zoek naar een manier om wat rustiger te worden voor het slapen gaan. Maar ik wilde niet meteen zo'n heel luisterboek. Ik dacht, ja, dan zit ik er meteen weer helemaal in. Dan wil ik eigenlijk de hele avond luisteren. En ik wil eigenlijk vooral even zo'n momentje om in zo'n andere flow, andere vibe te komen. En die 5 minuten, voor mij werkte dat best wel goed. Ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon proberen. En als het nou blijkt dat het veel langer moet zijn, nou, dan is dat zo. Als mensen denken na 2 minuten, nou, het is wel goed. Dan is dat ook zo. Maar heb je eigen verhaaltjes dan getest? Ja, nou ja, ik keek eigenlijk hoe erop gereageerd werd. En er zijn nog steeds wel mensen die zeggen, ja, het moet eigenlijk veel langer. Maar dan denk ik ook, ja, ik moet ze ook wel allemaal schrijven. Ja, er zit ook nog best wel veel werk in, inderdaad. Of het nou 5 minuten of 20 minuten is, daar zit wel een verschil in. Ja, zeker. Dat duurt wel even om op papier te hebben. En hoe gaat het slapen nu eigenlijk? Want je zei, ik sliep altijd slecht. Ja. Heb je een manier ja, gevonden? Dat, ja, dat gaat voor mij echt een stuk makkelijker. Ik had een periode dat ik best wel veel stress had. Ik denk dat veel mensen dat ook wel zullen herkennen, dat je hoofd dan echt blijft racen. En soms dan gebruik ik zelf die verhalen van Headspace. Ik vind het toch een beetje gek om naar mijn eigen stem te luisteren. Dat is toch een beetje vreemd. Dus dat, snap ik. Ja, dat doe ik niet. Ik luister dan naar Headspace. Of, dat is ook wel iets wat ik heel relaxend vind, ik luister naar regengeluiden. Regengeluiden? Ja, regengeluiden. Ik vind dat heerlijk. Sommige mensen vinden het heel irritant, maar het doet mij echt denken aan zo'n avond als je dan klein bent, weet je wel. En dan tikt de regen zo tegen het raam. Ja, ik word er bijna nostalgisch van. Ik vind dat heerlijk. Ik hoor meteen een verhaaltje alweer opkomen. Eigenlijk wel, hè? Zie, er zit gewoon overal een verhaal in. Ik denk vooral, je hoeft hem heel vaak ook niet eens aan te zetten, want dan regent het gewoon buiten. Maar... Ja, dat helpt. Waarom ben je slaapverhalen voor volwassenen begonnen? Je zei zelf dat je dus slecht kon slapen, maar van waar dan dat je denkt, oké, ik ga verhalen schrijven? Ja, goeie. Ik merkte dat ik in mijn werk ook wel wat creatieve uitlaatklep miste. Ik werk op een hogeschool als docent en ik ben copywriter. Dus ik schrijf ook best wel veel, alleen veel commerciële klussen. En toen dacht ik, ja, ik vind het ook wel heel leuk om gewoon verhalen te schrijven. En dan niet voor geld meteen. Dus gewoon om een beetje in die creatieve flow te blijven, dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon korte verhalen schrijven. En toen kwam ik op een mooie zomeravond 2 jaar geleden op het idee, weet je wat, ik ga een podcast maken. Hmm. En ja, eigenlijk zonder enige ervaring, zonder enige kennis van podcast, dacht ik, nou, laat ik dat eens gaan proberen. Ik had er ook gesprek over met mijn vriend, die dacht van, nou, daar komt heel wat bij kijken. Dus volgens mij schat je het allemaal iets te makkelijk in. Supporten je nu wel helemaal? Ja, zeker. Gelukkig. Ja, op dat moment supporte hij me ook wel, maar dacht hij van, nou, volgens mij onderschat je het. Ja, oké. Ja, maar toen ben ik gewoon maar aan de slag gegaan. Dat is hoe ik best wel vaak, als ik iets nieuws oppak, dan ga ik meestal gewoon beginnen. Niet gehinderd door enige ervaring of, of dat soort dingen. Dus ja, ik ben gewoon eerst gaan schrijven. En daarbij probeerde ik echt om mijn verhalen zo tastbaar mogelijk te maken. Dus ik vertel ook vooral wat je voelt, wat je ruikt en wat je hoort. Zodat het echt gaat leven voor de luisteraars. Nou, dan ga ik gewoon inspreken. Ik werk direct met Spotify voor podcasters. En dan hoef je eigenlijk helemaal geen kennis te hebben van hoe je zo'n podcast edit. Want kijk, in principe, ik neem gewoon recht toe recht aan op. En soms dan maak ik een verspreking. Vroeger ging ik dan mijn hele podcast opnieuw opnemen. Nee. Dat was niet zo handig. En nou heb ik inmiddels geleerd dat als ik gewoon dan een tijdje stil ben en dat nog een keer zeg, en dan het stukje in het midden eruit knipt, dat het gewoon een stuk handiger gaat. Dat is ook fijn. Daar kom je ook dan weer achter, toch? Ja, aldoende leert men. Zeker. Maar je zegt, het is niet zo moeilijk, maar bereid je dan helemaal niet voor? Is het gewoon echt zitten en inspreken? Nou, ik moet zeggen, om te schrijven, om echt goed in die beetje creatieve modus te komen, ja, daar moet ik wel echt even relaxed voor zijn. Dus ik kan dat niet na een drukke dag bijvoorbeeld. Dan moet ik wel echt eventjes even wat meer ontspannen zijn. Bijvoorbeeld met yoga of meditatie. Maar als ik het dan helemaal op papier heb, dan ga ik zitten en dan kan ik hem ook wel meteen opnemen. Ik heb een glaasje thee erbij en dan ga ik gewoon zitten. Dus eigenlijk is dat het snelste, het opnemen. Dan ga je ook echt in je vertelstem. Want nu klink je heel gezellig en opgewekt. Maar als je die podcast luistert, dan heb je toch wel een veel rustigere stem die je meeneemt. Door een boswandeling en van alles. Antoinette doet ook auditie om op te nemen. Ja, zoek je nog stemmen? Ja. Kom je erbij? Ja. Leuk. Ja, nou, ik moet zeggen, Van mijzelf heb ik best wel een wat vlotter spreektempo, zeg maar. Mm-hmm. Dat merk je misschien ook wel. Ik dacht, ja, als ik zo'n staatsverhaal ga inspreken, dan ligt iedereen zo stuitend in bed. En dat is ook weer zo wat. En ja, ik hoorde ook bij Headspace en bij andere meditatie-apps, en ook bij mijn yogalessen, bij mijn docenten, die zetten ook een rustigere stem op. En dacht ik, als ik dat nou eens ga proberen. En nou ja, ik ben het gewoon gaan doen. En ik moet zeggen, sommige mensen herkenden mijn stem ook niet. Dat was heel apart. Oh, grappig, ja. Ja. Ja, pas als ik het dan vertel, dan zijn ze, oh echt? Ben jij het? Ben jij dat? Ja. Ja. Ja, dat was wel heel apart om zo te horen. Ja, want heb je wel eens gehad dat mensen dan tegen je zeiden van, nee maar, je naam staat er wel bij, maar dit ben jij helemaal niet? Dat niet, nee. Nee, ze geloven het wel. Okay. Dat wel. Ja, het is niet dat ze het direct herkennen, maar als ze het dan een paar keer luisteren, denken ze, oh ja, het is er toch wel. Ah, mooi. En dan krijg je van zo'n gekke uitspraak met, ik val elke avond met jou in slaap. Ja. Dat is wel heel bijzonder, hoor. Wat vindt je vriend daarvan? Ja, ik moet zeggen dat het toch wel een beetje een gek idee is dat zoveel mensen met mij naar bed gaan. Ik hoop dat het geen audiosnippet wordt. Ik denk dat dit de titel wordt. Ja, dat denk ik ook. Tweet, ja. En waarom eigenlijk audioverhalen voor specifiek volwassenen? Ja, ik merkte eigenlijk dat. Dat ik het vroeger wel heel fijn vond om voorgelezen te worden. Maar dat ik nou ook weer niet per se zat te wachten op verhalen over spelende beren en over een huppelend roodkapje of zo. Dus ja, eigenlijk dacht ik, ik moet iets specifieks hebben voor mijn doelgroep. Mm-hmm. En slapeloosheid is gewoon echt wel een groot probleem in Nederland. En je hoort regelmatig van mensen om je heen die niet goed kunnen slapen. Dan, ja, ik moet echt iets voor volwassenen hebben. En die naam specifiek, slaapverhalen voor volwassenen, die heb ik ook gekozen omdat ik dacht, als je nou op Spotify bijvoorbeeld op zoek gaat naar slaapverhalen, komen er allemaal slaapverhalen voor kinderen. Maar als je daar nou niet op zoek bent, was mijn gedachtegang, dan is de tweede wat je erachter zet voor volwassenen. Mm-hmm. Dus eigenlijk die titel heb ik vooral zo erin gezet, omdat het dan beter vindbaar is. Nou, is je podcast, zoals we net al hoorden, erg succesvol. Wat zijn de toekomstplannen? Ja, toekomstplannen vind ik altijd een hele lastige. Ik wil gewoon blijven schrijven. Ik wil meer podcasts maken, meer verhalen. Maar het is toch wel lastig als je heel veel verschillende settings hebt gehad om weer een nieuwe te bedenken. Maar we hebben nou het concert al verzonnen, hè? Ja, dus dat is waar. Maar nu nog de uitdaging om daar een rustig verhaaltje van te maken. Ja, nou ja, weet je, ik kan me dus al wel zo voorstellen. Mijn hoofd gaat al meteen dingen bedenken. Dat je dan begint in de zaal. Dat je er al uitloopt. En dat je dan in zo'n oase van rust belandt. Schrijf je mee of sturen we zo meteen de opnames hiervan? Oh nee, dat komt wel goed. En in de toekomst dan. Ik heb er wel eens over nagedacht om Engelstalige podcasts te maken. Mm-hmm. Groter publiek natuurlijk. Maar dan heb je natuurlijk wel. Ik zal vast een Nederlands accent in hebben. Ja. Misschien vinden mensen dat heel irritant of heel charmant. Dat moet dan nog blijken. Ik heb ook wel eens de vraag gehad of ik Franstalig wil maken. Nou spreek ik geen woord Frans. Dus ik weet niet hoe groot succes dat zal worden. Dat maakt alles het iets lastiger, ja. Ja, dat wordt een beetje ingewikkeld. Misschien moet je het net als je podcast beginnen gewoon doen. En dan leer je het vanzelf doen. Wel. Ja, misschien is dat een goed idee. Ja, maar het is wel heel erg leuk. Ik had nooit verwacht dat het zo groot zou worden. Want ik ben gewoon begonnen met een idee. En ik was super enthousiast toen ik mijn eerste 5 luisteraars had. Ik weet nog dat ik echt gewoon stuiterend door de woonkamer liep. Van wow, er hebben gewoon mensen vannacht geluisterd naar mijn verhaal. Yes, ja. En nou ja, toen na een paar weken, toen werd dat al ineens een stuk meer in die analyse-app kun je dan precies zien ja, wat jouw podcast doen. En ik zag ineens echt een enorme piek omhoog. Dus van de 15 ging het ineens naar de 100 per nacht. En ja, ineens ging dat nog veel harder. En werd het 1000, 2000. Dus dat is ja, heel gek om zo te zien. En nu 1 miljoen streams. Ja, het is bizar. Ik kan het nog steeds niet echt bevatten dat zoveel mensen dat dan luisteren. Dat vind ik echt heel erg leuk. Maar ik merk ook, ja, soms dan komen wel eens mensen naar mij toe en die vertellen dan dat ze naar luisteren. Dat vind ik toch altijd wel iets heel bijzonders. Ik heb 1 collega, dat is wel een leuk verhaal. Echt superleuke vrouw. Ik zat aan de lunchtafel bij de hogeschool. Mm-hmm. En moet je voorstellen, iedereen is gewoon komt best wel druk uit zijn lessen. Rumoerig aan die lunchtafel. En die collega vertelt van ja, ik kan de laatste tijd niet zo lekker slapen. Gebeurt best wel veel in mijn leven. Maar ik heb nou een podcast ontdekt. Echt superleuk. En kan ik echt goed mee slapen. En dat zijn een soort verhalen eigenlijk. Het werkt ook echt dus. Ja, ja, ik luister daar zo met een schuin oor naar. Ik denk, het zal toch niet? Toen was ik nog niet zo lang bezig. En ik vraag van, hoe heet die podcast? Dus ja, je moet even opzoeken. Ja, iets met slaapverhalen van volwassenen. Ik zei, die is van mij. Ik zei, nee. Dus zei ze ook, nou, ik ga elke avond met jou naar bed. Ook al. Van de druk. Dus ja, echt super lief. Dus daar krijg je toch wel zo'n gek speciaal gevoel van, oh jeetje, het werkt echt voor mensen. Ja, nou ja, het leek ons leuk om dan ook af te sluiten met 1 verhaaltje. Het platenwinkeltje van mevrouw Verona. Hoe kwam je op het idee van dit verhaal? Oh ja, de plantenwinkel. Nou, dat is leuk. Ik liep met een vriendinnetje in de stad, in Utrecht. En het was echt verschrikkelijk weer. Echt het goot. Mm-hmm. En ja, wij kwamen net, we waren even gaan lunchen. En we dachten, ja, we willen eigenlijk nog niet naar huis. Maar waar ga je naartoe als het zulk verschrikkelijk weer is? En toen, ja, het was heel, heel apart. Toen zagen we ineens een plantenwinkeltje wat we nog nooit hadden gezien. Dacht, weet je wat, daar gaan we naar binnen. En dat is eigenlijk de basis geworden van dat verhaal. Mooi. Heel mooi. Laten we er gewoon maar meteen naar luisteren. Ja, goed idee. Het plantenwinkeltje van mevrouw Verona. Het is een rustige zaterdagochtend in het dorp. En de meeste mensen liggen nog op 1 oor. De harde wind blaast me bijna vooruit door de straten. En ik ben blij dat ik mijn dikke, wollen winterjas heb aangetrokken. Vandaag ga ik een nieuwe plant uitzoeken voor in de woonkamer. Tijdens deze grauwe dagen kan het huis wel wat groen gebruiken. Al op grote afstand herken ik het plantenwinkeltje. De gevel van het pand is volledig overwoekerd door klimop. Ik stap over de drempel en de warme, vochtige lucht verwelkomt me. Ik kijk om me heen. De winkel is een oase van leven. Exotische bomen en planten in alle soorten en maten. Hun levendige kleuren stralen in het zonlicht dat van het glazen plafond naar beneden stroomt. Sommige planten zijn werkelijk gigantisch, met bladeren zo groot als koekenpannen. Andere zijn juist piepklein, met delicate blaadjes in allerlei vormen. De eigenaresse van de winkel is een oudere dame met een aanstekelijke glimlach. Mevrouw Verona heet ze. Ze runt de zaak met veel liefde en helpt klanten precies te vinden wat ze nodig hebben. Iedereen in de verre omtrek kent mevrouw Verona. Haar goede wil reikt namelijk ver dan alleen haar klanten. Ze schenkt vaak planten aan nabijgelegen scholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen. Zo probeert ze de wereld een stukje groener te maken, vertelt ze dan. Mevrouw Verona houdt de schappen van haar winkel goed gevuld met de mooiste potten en schaaltjes. En in elke hoek van de winkel staan planten. Terwijl ik door de winkel struin, moet ik soms bukken om niet tegen een van de schitterende planten te lopen, die vanaf het plafond naar beneden komen. Als ik niet beter zou weten, zou ik denken dat ik in een soort tropische binnenjungle was beland. Ik heb altijd al gehouden van planten. Mijn jeugd was gevuld met bladgroen en felgekleurde bloemen. Een weerspiegeling van mijn moeders passie voor tuinieren. Plots zie ik iets kleins bewegen tussen twee bladeren op de grond. Een kleine kikker springt op mijn laars. Geschrokken van deze onverwachte bezoeker, lach ik hardop. Ik ga door mijn hurken en schep het beestje op mijn hand. Dan zet ik hem op een nabijgelegen blad. De kikker blijft enkele momenten zitten en neemt zijn nieuwe omgeving in zich op. Dan springt hij razendsnel uit het zicht. Als ik overeind kom, zie ik mevrouw Verona geamuseerd naar me kijken. Ze geeft me een dikke knipoog. De winkel heeft ook een kleine binnentuin. Maar doordat het zo hard waait, ben ik niet van plan daar rond te gaan neuzen. De verweerde houten deur naar buiten staat iets open. En als ik een blik naar buiten werp, zie ik iets bijzonders. Mijn oog valt op een jong meisje. Dat huppelt en danst met een paraplu in de vorm van een lieve heersbeestje. Ze danst zorgeloos en lijkt een soort spel te spelen dat alleen zij begrijpt. Dan klinkt plots de stem van haar moeder en snel rent het meisje langs me terug de winkel in. Ik loop verder naar de afdeling met grote kamerplanten in rijk versierde potten. Als vanzelf blijf ik staan bij een exemplaar in een azuurblauwe pot. De plant heeft weelderige groene bladeren met witte kringen erop. Ik strijk met mijn vinger over een blad en bekijk de plant van alle kanten. Hij zou goed passen bij mijn nieuwe bank, besluit ik. Ik til hem aan de rand van de pot voorzichtig omhoog en wandel naar de kassa, terwijl ik goed oplet niet te struikelen over de wortels die hier en daar over het pad gedrapeerd liggen. Ik dacht al dat je deze mooi zou vinden, zegt mevrouw Verona. Hij is zelfs al voor je gereserveerd. Triomfantelijk laat ze een klein kaartje zien dat bevestigd was aan een van de binnenste takken. Die had ik niet gezien. Gereserveerd staat er in krullerige letters. Ik bedank de oude vrouw hartelijk en reken de plant af. Ik wens haar een mooie dag en wandel dan de koele buitenlucht in. Met een tevreden glimlach op mijn gezicht loop ik naar huis. Ik weet zeker dat de plant prachtig zal staan. Dankjewel, Pauline Veenstra van de Slaapverhalen voor Volwassenen. Gratis te beluisteren op Spotify. Ik merk wel echt dat het echt een hele andere stem is, hè? Ja, ik snap dat ze wat ze zei in het begin, dat soms mensen even moeten nadenken of zij het wel echt is. Maar een hele fijne stem om naar te luisteren en mooie verhalen. Dus hou deze vooral in gedachten als je even een keertje niet kan slapen. Ja, en ga vooral ook nog niet slapen, want er is nog veel meer. Zometeen een uur cultuur met Eva Koreman. En met Carolien Borgers. Oh! Over mooie stemmen gesproken. Ja, dat is wel waar. Kijk. Dat is wel echt mooie stemmen. Even heel kort. We hebben het de hele nacht over slapen gehad. Hoe slaap jij? Nou ja, dat is een... er is niet een heel kort antwoord op te geven. Want ik heb een kind. Ja. Dus dat is altijd een beetje onrustig. Maar ik moet wel zeggen, sinds ik een e-reader heb gekocht, is mijn leven er zo erg op vooruit gegaan. Omdat de slapeloosheid dus niet meer voelt als alleen zijn. Waar jullie het eerder over hadden. Mm. En dat het naarste is van de slapeloosheid. Maar dat het ook een moment is dus om van te genieten. Een moment van jezelf om even in een boek te duiken. Mooi. Om te komen. Ja. Nou, fijn. Hopelijk kom je er ook nog aan toe nu je een kind hebt. Dat je... Nou ja, in de nacht dus. Ja. Gaan jullie lekker slapen zo? Zeker, ja. Ja. Wel met jullie nog terugrijden en dan daarna is wel echt meteen liggen. En ik heb het voordeel dat ik echt binnen 5 minuten wel in slaap val. En kan jij dat ook? Nou, die 5 minuten niet, maar ik slaap wel een soort van. Beetje tussen slaap en wakker in voelt het. Maar ja, het is iets. Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgende week, dan kun je ons 24/7 terugluisteren via de Radio 1 app of via onze eigen website www.omroepzwart.nl. Na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender een uur cultuur met Eva Koreman. Volgende week zijn we natuurlijk weer De Nacht is Zwart. En we zien elkaar. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 6 uur.